الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سورة القصص ونزول کی دادریو علیو بالپسیدی شعراء نمل قصص وزد سورة نمل نا ونزول کی ام دیو پدی ترتیب کی ام مناسبت مخ کی سورة نمل سردادی کلی چمک کی صورت کی دو صفتنا دا اللہ ذکر شو چی غیب دان زیم لا یعلو من فی السماوات والارض او سلام علی عباده اللذین اصطفا سلامتی ازورکم. دا دیر ضروری مسئلی وی دی دو مقصدونو نصوریتو آکی صداقت رسول ذکر کئی چې دا دوه مسلې ستا په ذمه واری دي دا ورسه ځکه دا و تصدیقات ذکر کړو په دې سورې قصص کې د 40 41 42 نو ذکر کوي چې ما كنت و ما كنت و ما كنت دې ته تصدیقات د رسالت وي. دیمداری چمخ کی صورت کی دا اغی مال ذکر رکو چیا سبب دا عزت تے سوری قصد کے بعد اغی مال ذکر کی چیا سبب دا ذلت تے لکا قارون چی دوارا پتاو لگی کنها چی یو شئی ندے چیار سوک پا مال باندے فخر کی او دا اللہ فضل ورتوائی په قارون سره هم ډیر مال هغه به مو چې دا په ما ده الله فضل لې او درې مداو چې مخکې واقعې د موسی عليه السلام ډیر اجمالان ذکر کړه ډیر مختصره او سورې قصص کې دا ول نه تر اخره پورې تفصیلا ذکر کړي دې کې د ابتدا نه شروع شوې ده. یوزیرا ابتدا دی چې نمل اخر کې ویلو چې زما کار سه دنیا کې ان اتلو القران نو سورې قصص کې به الله رب العزت وایي چې زما هم دا کار دی نتلو علیکا من نبی موسی و فرعون بالحق مونږه قرآن بیانو قرآن لولو نور کار خو نشتا خلق وړیر کارونه یې کنه بلداو چل سی ویلو چې سلیمان علیہ السلام په خط کې لیکلو بلقیس ته چې الله تعالی علیا لوی مکوایخه لوی د شیطان کار ده. دې صورت کې به وایي چې لوی فرعون کړی و ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلیا شیعا یستضعف طائفة منهم. دا و د فرعون کار و ولې ندا کیږي څلورم آیات کې وایي ښه بلداو چهل سی پیغمبر تویلو چه تولی پریشانه دیستا خبر نمانی اوستا بیان تا وگ نگزی اوستا تصدیق نکی اسی اکسی چه ایمان تا بیمس انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع السمت دعا وامان تی بها دل عمی دا گورو دا فدی پریشان ہے سور قصص کی بوتا ہوئی چپنیات کی چنک لا تهدی من احببتا خبر داد اصل کی اس تا اختیار نشتا دے تا چاہتا ہدایت نشکو لی جستا خواہی خواہ نولندو تاو کنو تا ویسنگو آ رہے قرالت امیل من جاب الحسنتی فلو خیر منها اخر دو صورت نمل کی چارات لوکڑو پا توحید سرا نوی آیاتو فلو خیر منها ومن جاب السیئتی دلتا سورہ قصد کی وم پاخر کی وی چوراسی کی چمن جاب الحسنتی فلو خیر منها دارو کی ترغیب و توحید تخا بلداو چی مخ کی تیر شو نمل کی چی سلیمان علیہ السلام لتحپر آلا تحپول را دشائی خاندان بلقیس را لی گلی وا کدا بلسو کنا سے خکل کری بے وا اوغو توی چی فما آتانی اللہ و خیرم مما آتاکم مال ما سر ډیر دی تاسو خود ما پا زکاة کیم نئی حساب اما لتحپیر آلی گئے سور قصد کی بوی چی واضح بلقیس نا شپیتم آیات کی فما آتیتم من شین فمتاع الحیات الدنیا یا خلقو تاسو لجی ارسو مر پدی دنیا کی صدر کری شوی دی دا متاع دے لگا سکا دا خوا تا دنیا لگا سکا دا فما عند اللہ خیر و مابقا او چه اللہ سرس دی او دیر بہتر دی دور پسې دا شپې سمات کې ویلو کنه هلته ویلو سورې نمل کې چې ان ربک لا علم ما تکن صدورهم 74 پس بعد د علم کې الله لره قصص کې هم وی یو کم آویا کی چو ربک یعلم ما تکن صدورم وما یعلنون الارسو اللہ بوئی پائیبان رب تیس ویداو چو شجعنا بقصت موسیٰ اللہ مملا شجاعت و بہادر را کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دی واقعہ سرا چڑیر تفصیلی بیان کرا نشجعنا بقصت موسیٰ لنهدم بیوت المشرکین کبیت العنکبوت بہادری دیتوی چیز مشرکان دا کورونو نلو کبیت العنکبوت خواہ سورت دعوی پشاند عراف طہا شعرا څنګه چاغه سورتونه تسلی وا پیغمبر لا واقعات او انبیاء سره سورې قصصم تسلی ده پر د پیغمبر واقعات موسی علیه السلام سره اولنا تر اخره پورې دیکھے ہم اول تمہید دے شپگو آیاتنو کی تمہید دے چاہیے کہ تصدیق دا قرآن او یا تسلی پیغمبر لا چنتلو علیکا منتابان دی واقع دا موسیٰ علیہ السلام بیانو تا تسلی دا پارا اب یاو پاکی دا اللہ پینزو ارادی ذکر شی چلائی مونگا دا ارادی اوکڑی چا تمویلی نو بس دا اللہ پل خبرو رازو دا رستو بیا ہوئی اب انزو ارادی پینزو میاد کی ہوئی ونریدو انمونہ الذين استضعفوا مونږ وی چې اوس په دې باندې اسرائیل احسان کوو ډېر سختې تیرې کړې فرعون د لاسنا او سخت بصیرات ای انما العسر یسرا ها بل ونجعلهم ائمه تیل مشریور کو په دنیا کې د فرعون سلطنت او تخت بولټشي ابلری شي تیله په مشیر ورکو دریم ونجعلهم الوارثین درس وزي ته پاتې کو مصر او داغي باغونه او نیرونه او ارس وزي سلورم ونمکن لهم فی الارض دیلو پزموکا کی پورے اقتدار ورکو پینزم ونوری فرعون و هامان و جنود و ما او فرعون تبا پل عمل نامه پا دنیا کی اخیوخا فرعون تا و داغ وزیر تا اٹول تبا اخیو دستاسو عمل نامه دا پا دنیا کی اگو رہے ابیا اور پسې ترانه سلوي ختمه یا ته پوری واقعې د موسی علی السلام ده دو سلوي ختم درې سلوي ختم ولقد اتینا موسی الکتابا هغه پوری دا باب دی اول او په دې کې واقع د موسی علی السلام نه ابیا د وسلو اختما درې سلو اختنوه ول دریم باب یوږي کې تصدیقات دې رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیقات الله و ذکر کوي په دې لفظ سره چې ما كنت ته خو کوی تور کې نه وي ته خو په طرف د جانب غربي باندې نه وي ته په مدین کې نه وي دا کسی څنګه کې دا بیانونه څنګه کې دا ولکه رحمتا من ربک دا وحی کیږي تاسو طرف ستانه او وحی چې کیږي نو پیغمبري کنه دا ستاسو رسالت تصدیق وشو بیا اور پسیبا حکمت ذکر کی د بیعت ساری سالت خو یقینی شخو وسو پدی کی حکمت سې چې تمہارا لګلې ولولا ان تصيبهم مصیبت بما قدمت ایدیهم فیقولوا ذ خلق خبرې ذ خلق عذرنا هغه می دفا کولو چې دی بیا وی چې مون خو نو خبر بیا زواجر دی اغه شوبه جوابونه چې دی ویلو چې منو یې هو کله مخکې پیغمبرانو په شانتي مساله او معجزه و سری خو به منو کله نی منو ها راغي جواب وکي الله چې هغه د موسی علی السلام چې سره د معجزو نه سره تورات نه راغلو هغه چا ومانو یا مطالبه کوي چې تاسو راوړې کنه ځا چې زمونږ نه مننه خپل تاسو راوړې وبې مانو بیا و تسلی دی یوش پندو سمنا و لقد وصلنا بیا و دلیل نقلی دی پخوانو موحدینونا چلذین آتیناهم الکتاب من قبله دی پخوانو موحدینو حالم و اورید تاغی حالو گوره دا و ذکر کی دا پخوانو چاگی دا دی کتاب و دی پیغمبر تصدیق کرده و مخکی او خپل وخت یې ګور دی نه مانی بیا هغه تسلی 55 کې چې نکلا ته دی من احببتا څه اختیار نشته دعوت چلاوه تبلیغ کوا بیان کوا او هدایت او ایمان پر الله دې زما اختیار ده ها زما سو خوخینو ابیا به عرب یو شوبه نقل کی چې زمونږه ځکه ایمان نه راوړو چې موږ د ټولي دنیا دښمنه ته حمله نشو تړلې او دا وسوک کی د یو تن دښمنی ګرانې کنا یک دښمن خسته هوتا لبس دی نو بیا د ټولي دنیا دښمنی توباز موږ نشو کولې اللہ رب العزت و اللہ تسلی ورکی یا سڑیا تا سر دشمنی نشتا ما سر دشمنی دا اما سر سوک دشمنی نشی کولی تولی یاری گی بیا با احوال ذکر کی دا مشرکینو پا قیامت کی یو بل سر جگڑی ہو یو بل تجوابو نو سوالو نا داری یا وت الله تبوس کوي د پیغمبر په حق کې یا دلایل دی او تخفیف دنیوي او د قارون سالګره بیانې چې قارون زمره وخت ورغورا چې په ژوند کې خپل سالګره وکړه بسم الله الرحمن الرحیم تاسین میم الله پوئیږي په معنا د دې دا اخري سورته په تواسینو کې یو سورته شعرا نشورو شهو تاسین میم شعرا او نمل او قصص دې ته تواسین وي دې کې دا راغلی کنا تلک آیات الکتاب المبین دا راتلون کی په دې صورت کې آیات ندی دا کتاب چې واضح دی او وضاحت کوونکی دی نتلو علیکا تسلی ده پاره ده پیغمبر چه مکتابان ده واقع ده موسیٰ علیه السلام بیانو ده اول نه تر اخره پوره چه ده ده بیو صورت که نه ده بیان شوی ار صورت که چراغسته ده نه ده نیمه نه اذنا ده موسیٰ اذنا ده ربکا کسور توحا کیوام او کمخ کی صورت شعرا کیوام کنمل کے وهم فیض قال موسیٰ کرستو نازعات کے برازی حلتا کہ حدیث موسیٰ اذنا داہ ربو بالواد المقدس توا عرضے کے حضلت داولنا ترخرا پوری خواب منگا بیانو پتا باندی من نبئ موسیٰ گردہ بکل آبازی دی خواب چ هغه ټوله واقعیا بل څنګه یې ښا هغه الله تعالی هم ده دا خو بعضی د واقعاتو د موسی علی السلام نه دي چې کوم کې غرض او مقصد دی او کوم کې د رسالت لپاره خاص خاص دلایل دی هغه بیانې خبر د موسی علیہ السلام او د فرعون څنګه بیانو بالحق یو معنا پورا پورا داول نه تر اخره پورې ښه مخکې چرته داسې نه دی ویلي یا دا بالحق چې حق کار شي چې پیغمبران سکول او دشمنانو سکولو هر یو صورت کې الله دا بیانې ښه خدا ډیر مشهور ده لقوم یومنون ها ارسوک تی عبرت نشی آسته دا خاص داغی قوم دا پارا فیدا من دا چیمان روڑی نغیت نا عبرتون آخلی وقت انا فرعون علا فی الارد بیشکا فرعون چیو دلو ایکڑی واپز مکا کی دلوی تکبر دمال دو وجنا دو بادشاہ دو وجنا اسی سوک لوی نکی او ناسی سوک آجزی کئی خوا لوی دو دی وجنا کئی چی مال و سرڑی ری آجزی دو دی وجنا کئی چو گتگی او مغرب و مسکینی دیو جنا چې خبره ولټی کنه ناغه د کمال سبب ده چې ښځادی سی وای تواضع ذکر ذن فرازان نکوس تواضع ذکر ذن فرازان نکوس عاجزی خو هغه چا سره پن کوي چمالداری سرمایداری ارسو سرڑی او بیا هم دا غریبان و عجزان و مسکنان و سرناستی لکا سلیمان علیہ السلام نوی توازو خود دا سی لویو خلق و سرخون کئی نکوستو نیکی دا ثواب دے اجر دے بیاوی گدا گر توازو کو ند خوی اوستو گدا گر توازو کنت خوی اوستان گدا فقیر و مسکن کا عجزی کینا خدا و خوی دے اگر لوی کولی نشی پس بکی اگر دوم را نیکی ندا لکہ دا چی نیکی دا خوا چی مالدار دے و بادشاہ دے و وزیر اعظم دے او اگر عجزی که یا توازو که یا غریبانو سر ناستا یا پینده بانده او غیل ار شیز غلولو دا اصل شید عجزانی نو داغو دا فرعون سپر اخده فجعل اهلها شیعان بلی داکار کلیو داوز دا باطل پرستو د بادشاہ ہے او د حکومت طریقہ ذکر کئی خواہ چھ ڈیر گران کار کئی ڈیر گران کار کئی نو خواہ تا دی خپل تخت او د بادشاہ ہے دا حفاظت تا پاری چسو کئی کنا او بس که بچا باندی چاڑ راہ کا بچا باندی لوٹ مار شورو کو کدچا زیونا کورونا با دیروان اکلی خو بس پل اقتدار با برقرار ساتی خوا پل اقتدار برقرار نگور داد فرعون نشورو شوی وخوا اگوی جیرد ما دا بات جایی بسنگا نو خلق دوڑا لیکو زویدی با پل میند که لگی آئی عذبت بیغم ایمه اچی کمی او پک کمزوری کی گی نمال برازی فجعل اہل آشیان گرزولی و خلق پل قوم خپل ڈالی ڈالی دو ڈالی وی خواہ یو خپل قوم قبطی و بل بنی اسرائیل یستذرفو طائفتم منهم ډیر کمزوري کړیو یو ډلې د دینا چې بنی اسرائیلو یستذرفو بس خپل خادمان او خپل نوکران او خپل جارو کخو خپل دا کارونه تناوس سیونه صفا کوا او دا کوا یذبحوا ابناءهم بلداری چلالو الویزامن ددی ویستحیی نساهم او پریخوزی بے زنان ددی یا بی ذبی و بی ذتی و بی حیائی بے کولا تغینو خدمتنا غستل انہو کان من المفسدین یقیناً چدا فرعون پا دنیا کی دا اغا خلق ندی چی نمونه دی کلی شوی دی دنیا کې چې کم په فساد کې انتها ته رسیدلی کنا هم مشهور شوی انټرنیشنل نو فرعون پاغي کې او من المفسدین ښا هر زمانه کې داسې سرکاري ځایونو کې داغي نمونه لیکل شوی او بخواخو تصویران نو تشنم به لیکه وسی وتا دي تانو کې تصویرانو مکړي دي چې دا پلانې پزماش دي دې پلانې وخت کې تیر شوی دي او د دور قتلونه کړی دي تصویر وسر لیکلي ښا ټول چې سمري ده انه وکانه من المفسدين یک نن دې ډېر لوی ده فساد کوونکو نو شیعان مانا کی روح المانی اے اصنافن قسمونے دیجور کریو تا صلاح فی استخدامی دا خپل خدمت تا پارا تا بداکار کہتا مالا بٹ پالش کہتا بداکار کہتا مالا اخلے پخلے کہنا انبائی بے یستعمل کل سنفن فی عملن ار یو یې په خپل ځان لپاره یو کار کې مبتلا کړو چې تبا دا کار کوي ها مم بنا ان سو په دې کې چې تبا باځه کوي او هر سن څوک دا چې تبا زمیداری کوي وحبر من ال او څوک دا چې تبا کودای کوي انعام علی الشاقه صح صح کار او اغرا بینهم العداوة والبغضوا اطول یو بل سر دشمنان کلیو خوا ار یو بل پس خبری بل پس پینو تگی داو لیلا تتفق کلمتهم دید پارا چما تا اتفاقو نکی دا دا هر زمانی دا باطل پرس دا حکومت دا چلولو طریقه دا خوا اسه نه چلی زکه واقعي چې قوم بخپل مین کې دشمنان ساتي څوک به ځان ترانې ذکري مالدار نوابان خوانین اسوک به پلا قربان کړي په دې طریقه باندې انګريز حربا په دې ملک کې ټول نمونه اغي خريخه چاته خانان ویلی دی چاته ملکانان ویلی دی اکلو کشتے کنا چاته نوابان ویلی دی مردان کی دی کنا تو ٹیری نواب تاٹو اللہ انگریزانو کارا مالداران اداس اکڑیو خلقو تو محتاج اکڑیو او بس پل حکومت پکاو دیر زمانہ او دا حق پرس خو ډیر آسان کار دی خو ډیر آسان کار حق پرس خو چې د قران یو قانون په ملک کې جاری کی بس هغه یو سره امن راغې عزت راغې خلک خوشاله شو هر څو په امن شو هر څو یو قانون د قران ښا او دی پویږي نه په دې باندې نه ښا دا دا مفید خبر دخوا فی الناس اعداء لما جهلو الناس اعداء لما جهلو خلق اغی کار سر دشمنی ساتھی چی پوئیگی پینا او نو ډیر نفرت کې او ډیر بدګڼي او ډیر بدګڼي تکنن چې د جهل د وجه نه خلق اسلام سره دښمنی ساتي چې نه نه اسلام ګور رانه ولې اوه اسلام کې ډیر تکلیف دی اسلام کې ډیر سزاګانې اسلام کې ډیر قوت وای جاهل ته پويږي نه کنه د اسلام دا مطلب دی چې بس اسبا خلق په لېونو دریو لاسونو باندې کټ کوي نه نه چې چته یو غلاو کی او د خلقو په مخ کې تن لاس کټ کی بس ټول خلق په بچي بیا هیڅوک بداس نه کوي ښا او یو تن لکوړې ورکی هیڅوک بداس نه کوي ښا او دې کې امن دې دې کې امن دے. حدیث نبت دے اسلام نداسی او بلا جوڑا کرے دخوا ونریدو اللہ ایمونگ ارادو کرام انمن علی اللذین استدعیو فی الارد چی احسانو کو پاگا کسانو چی کمزوری کلیشیو ودید مکہ کی چی بنی اسرائیلو او دا ولا اراده و نريد ها ذم ونجعل هم امتن وګرځو دي لرام شران ذینا خلفا جوړ کو ذینا امیران جوړ کو ونجعل هم الوارثین وګرځو دي لرا اغستن کی د دې مصر او د دې ټولو زینو خزانو او چینو نهرونو وارثان وکم وارسین از کوئی چی فیرانیان تلولو دی تپاتشو ارسن ونمکن لهم فی الارضی امون بدیلا قدرت ورکو پزمکا کی اقتدار ورکو پزمکا کی عدیب محکم کو ونوریا فیرانا وامانا وجنودهما امون بوخیو فیرانا تا چې صدر سیبو او هامان تا چې دی وزیرو او لخکرو د دې دواړو ته منهم د دې بنی اسرائیل د لاسنا ما کانو یحذرون هغه انقلاب چې دې ته نه یریدو یریدو وګورو تا تا ټول مرضی په دې یره یره کې تیر کو چې اوس پکې موسی پیدا نشي سبب کې موسی پیدا نشي ما کانو یحذرون ټول مرده یاري اسره د ثبات شایده چې درو کې دي کیدور ناشته ټول وخت ټول مرده یاري ښا او غیره سکه کشاف وی چرویا انه ذبحا فی طلب موسی 90000 ولید ذی ظالم د موسی علی السلام په طلب کې چیر دی وک کله پیدا شي نوی سلور نیمه شلې زره بچی یې حلال کړیو نو تکلس کم یو لاکو 90000 ولیدن تر دې لپاره چې د موسی نه یریدو او خبز د خدای نه نه یریدنو دا غا پینځه ارادې وی چلاوي چې ما دا پینځه فیصلې کړې دي دا وکومه ها نو تفصیل کی داغه از موسی علی السلام هغه پینځه احوال چې موسی علی السلام د فرعون کور ته څنګه لاړ کیف وصل الی دار فرعون دا دغل ته څنګه لاړ نو دا هغه بیان دی دا وی چې کله پیدا شو او قتل خشورو او قصابی شورو وا خزی بغیر زیدی دایانه بغیر زیدی په کورونو باندې ازما شومانو معلومات به کول موسی علی السلام پیدا شوی و چې کله هغه دایانه وراله دته یو کاته نو مورته ولوی چې ذل زمونږ لاس نه ورځي دل الله داسې د مخ برکت ورکړې دي چې توبه نو بس ته غږ مکوا مونږ به مسنوایو دغه په حق کې ها هاو کچری زبل سو جنا هتلاو شی نمونگ داغی نیوزی موار فاوحینا الی امی موسیٰ اللہی مونگا وحی اکڑا ینی الہام موکا کبرم اغردو لا پزلو دمورد موسیٰ علیہ السلام کی ان ارزعیهی چیز اللہ پخپلہ تربیت کوا پاور کوا نرزعی رضاعت کنا والوالداتو رضعنا اولادہن فیضا خفتی علیم کل چیویری دی پدبان دی چوز کو خلق خبر شو خلق سنگ خبر شو او سنگ خبری گی فیضا سواحا خافت ان يسمع الجيران والا خو چغی وی کنا نو کله چې موسی علی السلام چغه کی او گاونډیان یې واوري بس بیا پیرا سوازه ته ها په دا طریقه به خلکو ته پته لګی نو څه خو نه لګی کنا اته ما شوم سو لو بندولې سو کله چې یوړی دې په زبان دې چې قرآنیان رانا اخلیم فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّينَ ناغا مخی تیر شیو تواحا کی چی فقضی فیه فی التابوتی اولی پسندک کی واجوا او فقضی فیه فی الْيَمِّ خواه وغردوا دلنا پا دریاب کی دا دریائی نیل لی دا فرعون کورتا تنی او لختی تلیو خواه ولا تخافي او مېریګا ته موسی عليه السلام فقتل باندې او پزای کی دو باندې او په هلاکت ولا تحزن او مغم جن کیګا دته پجو ځای باندې خوف او حزن دلته بل شان فرق کړي الخوف غم يلحق الانسان لامر متوقع خوب هغه ته وی چې دا یو غم دی چې انسان تر راضي خو دا شکار پوجا چې لا شوه نه دی په انتظار یې کیږي هغه ته خوف ویل شي او حزن اغیطوی الحزن غم يلحق الانسان بامر واقع حزن اغیطوی چه انسان ترازی ذکر چه اغاکار واقع شی خوا احادثا اغا مصیبت را شی اغیط حزن وی خوا اجلانی را غلنو اغیط خوف وی خوا مانا داشوا چه ولا تغافی مېریګا داغه کارنا چتوي چې موسی عليه السلام با ضایع شي نه ولا تحزن یو غم مکه غم جنکی غم چې کله موسی عليه السلام د فرعون لاس تلل شي چې وې وقار خوش کنه ایبا دې غم مکه څنګه مونږ تاسو ریو تو وادي کو ها ان رادوه الیکی مونگا واپس کود لراتا تا وسا یا دغر وزو یا دغر وزو شباب کم نیتی رشوی خواه و جایلو من المرسلین او بگر دو دلنا دو پیغمبرانونا و دی که بڑیر وح تیری گی خواه رسالت بدت سلویخ کال پس ملاوی گی اکور تبید لوسرا ولما تا دو عدی وسروک دا مطلب شو چې خلق وی سوال کاو چې دا موسی علیہ السلام د فرعون کور ته څنګه ورسید نو دا اوله مرحله واخا فالتقطه رواغستو دلره لکه څوک چې سشي عمومي دغه سي څنګه په وبو ګراوه او چې کارته کور ته لاړ نو کور هډکو چاسکولو نرواغست دلنا فرعونیانو دسد پارا اگی خودی دی پار رواغستو چی ماشوم اومن تو او دیر خکولی دی ادا خوب منگو ساتو او دا سب پاولاد سرونی سو تاز وزا منگ دی پار دیر لوی خوشحالی شی او اللہ رب العزت وی نا زمانہ تپوس نکے دا خبر آزما پا علم کی بل شانتی دا استاذو پا علم کی بل شانتی دا او کنا از ایواز دا خبر نه دا دیری خبری دا سی دیخوا چی دا بندہ پاگی باندی یو شانتی گمانو شی او اللہ رب العزت وی چی دا سی نکی گی چه زسو کوم ناغبا کیگی خواه نزکوی لیکون لهم عدو و حزن عاقبت بداشی دی خود عاقبت نه ندی خبر عاقبت بداشی چشی با داماشم دزیز پار دشمن او دیر لوی غم دزیز پار راغستو نا دزیز پار سوک راخلی چې چاته دا خبره رسیدلی او په علم کې یی کنه چې دیو زمونږ دشمن جوړیږي دیو زمونږ لپاره غم جوړیږي هغه خوې چې ځان ته خلاص اوراوړی چې هغه بیا ساتینا پالینا او دې خدانوې کنه ها لیکن الله په علم کې دا چې عاقبت پیدا شي که تاسو ورسو کې خبر بدیل راضی چې د وستاو دشمن جوړیږي او تاسو بغم جوړیږي او دا سکیږي کله یو بندولګي نو پر دې ما شوم ځان للوې کې لوي کې اډیر خوشاله چې دې کله لوي شي کنا ارسو بوله زکوما کوئی زنوو لکوم و عذبو لکوم او زداسی بکوم و عاصی بکوم او خوشا لیکن او غچه لویشی نو اغا مخکی اغا مقصد تنی رسید لی چه اغا داغید پار غم او حلاکت جوڑ شیم دا اغا خضا و کنا دا امرا اغلیو چه مفید کیو کبل دیو چه خضا و دا شرمخ بچی ساتلی و دیر خواخو چه دا اکور کی بیزاو مولاڑا و ادیوی چه دا با دی دا سی ساتما دی بیزی سر بی جخ تڑما چه نبا دا بیزاوی چه دا شرمخ دی انا با دیوی چی دا بیزا دا بلکه دی با داوی چی دا زمان مور دا و بیزا با داوی چی دا زمان بچه دی اگو رو تا دی دا خیالو اچی دا سلویشو ادانو چر تبار تلیوان او چراله نو هغه ویزاله لکړې و او علاقه کړې و کنه تا ته ځه اوځري دا او ته وی قتل ته شوي هتي او فجاء تقلبي زما بي زوګه قتل کړه نشات نه شوي هدي تصغير قتلت شويهتي وفجعت قلبي قتل لکړه زما بي زوګه او زما اڑته دي ډیر درد رسو کنه وروته وانت لشاتنا ابن ربيب او ته خو د دې بيزي پاللې شوي بچي د دې په پيولې شوي کنه دیو تاوی نکور دا غیس مطلب وکار سو شو دا غسی کی کنا عاقبت اللہ تا معلوم دخوا عاقبت ارچا تن دے معلوم لیکون لهم عدو و حزنا چشید عزید پارا دشمن او دیر لوی غم ان فراون و حامان و جنود و ما پیشکا فراون او حامان او لخ کرد دید والو کانو خاطوئین تو معنی دی دی پا دیکار که خطا شویو ٹول گورا دیو پا کی پیکا نورانا سیدخا ٹول خطائی کون کیو پر آغستو دی موسیٰ علیہ السلام کی ادوی مانا امام راضی کی چما جمہور المبصرین جمهور قول دادی فقالو معناهو کانو خاطئین فیما کانو علی من الکفر والظلم دادی خطائی و دادی غلطی داو چی کافرانو ظالمانو ٹول یو پا کسام نو کنخا دادی وجن اللہ والا موسیٰ علیہ السلام کورتا ورو لیگو چه ده تربیت کوه او ده لویوه خو دیر پا عزت سره او ده دن وستازو کار کی گی خوا بی ده دن وستازو کار نکی گی خوا تا ده اللہ شان دو خوا نیو وقت کی موسیٰ علیہ السلام فرعون گیری تلاس واجو فرعون پشک پیدا شو اوی وی چراوڑے چاڑو تا معلومی چی دبن اسرائیلو ندے چلا لکما حضرت آسیہ رالاو سفارشو کوقالت امرات فرعون اوی اغا بی بی دا فرعون آسیہ قررت عین اللی ولک دا موسیٰ علیہ السلام یخوالی دسترگو زمام دے استام دے لا تقتلوهم می قتلوا می لالوا عسان ینفعنا یقنان چمونگ لبڑی را فیدرا کی او نتخذہو ولدا یا باونی سودل را پولاد سران استاقواسی وارنشتکانا ام لا شعرون عزیز دا خیال نو املای شو قطع دوی سو چنه الذی یبسد ملکهم علی یده چدا خواغه موسی دی چدی بعد شایب د پلاس باندې تاس نس کیږي نا و املای شعرون دا علم خو الله ته زی ته نو کنه ها یو قول دادی نبی علیہ السلام وی چلو قال فرعون نعم چکل آسیه و تاوی چقررت عین اللی ولک دا زمام ستفتر گوی اخوال استام او فرعون ویلوی چه نعم آواو چکل نویل آمن بی موسیٰ چسنگ آسیه ایمان راوڑو و موسیٰ علیہ السلام نو دبو ایمان راوڑوی او که ویلوی چه نعم او لکان قررت عین له او دیو د فرعون د پاروم د سترګو یخواله فاغدا سونه وی کناغوی چې اما لی فلا ما ته وای زمان پر سترګو یخواله نه دی بددا چې نه جوړ شونه واصبح فؤاد ام موسى فارغا يوم انا سباكو کجریش په بک راغلی کنا نو سباکو زړه د مور د موسی علی السلام چې خالی وو د هوش او د عقل نه یو زمانه ولي غم او سره ډیر غم او سره چې څه چل وی او سره کړی د ظالم کور تلال داغه خدغه کار دی ډیر hebat تو جنا هوش یې نو فارغ یا ذم معنا دی پاکستان چې خبر شو چې موسی علی السلام خلړ د فرعون کورتا او غیر واغستم او هغه د فرعون سره پلاسو کې دی او قلاریه او فرعون سره پلاسو کې وخا جلالی ایده که چه ہوگی ہوکا نا افران بتا لباو را لباو چه دی ولی جاری اچه مور خبر شو نو بیا خوشحال شو مانا دا سباک زلو دا مور دا موسیٰ علیہ السلام چه خالیو دا غم نا سکا غم و سر بیانو کنا چه خبر شو کنا او دین هم خبر شوه چې د فرعون یو لور وه برسا دا مرضو پی خواه برک چوپر دا مرضو پی دا ملک و طبیبان ولی فرعونو کنا براتلو یو طبیب ورطاوی دی و طبیب مو خو نجومی باومنو و تاوی دا دی علاج نشتا لا تبرأ الا من قبل البحر ذي علاج به ذي دریاب ذ طرف نکیږي او ده وته وي ښا چې ذي دریاب نه وسو شي راوځي اچي هغه ذ خدي لاړی پذي پوری کینو با تبرو او موټر نا غول کېدن موسی عليه السلام دخلی لاری پتان بازی اومکلی را اومکلی نو روغا موٹا شوا انکادت لتبزی بیهی نزدیو آمورد موسیٰ علیہ السلام چچغے والی وی او خبر اخکار کروی دا موسیٰ علیہ السلام لولا ربطنا علی قلبها اللہ وی کمونگا زدی پزل باندی ربطن وی راوستے لو را ربطن علا قلبیا قطع دوی بال ایمان ربط خود مومنان پزل رازی زی پزی تیرشی و صحابی کاب انور دی ایمان سمارا دادا چو زل داغ مضبوطی کن پزی خبری پروانی خواه دا کوم وخت کې ویو هغه وخت چې دی په صندوق په دی دریاب کې ورغړتو نو دریاب اسی چپې نه والی چې صندوق او تو ورغړځو نو جوړه ودا چپې شروع کړې ښا ریکل چې دی لمارا اصل امواجا چې مور وکاتو دی چپوتا چې تلابو بتابوتی چرا صندوق یو جتیر اخلاصی یو جتیر اخلاص نو کادت تصویح نزدیو چې چغه والی وي اروړې والی وي په کور کې چې چغه وای نو ګاونډیان ټول خبر شي کنه ها والله ما ول زلم مضبوط کو نه خو اظهار اونو کو ها خاموشي وکړه او یزم یا هغه چې خبر شو چې فرعون رواغستو دغه ډیر د هیبت وختو ها لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين در دید پارا چشی یقین کون کی دا اللہ پو عدی باندی چا اللہ خو ما سروا دکلی دا چوا پس کوم بے نولی بیا پر پریشانی کوم آولی کوم وقالت لی اختیه اوی دی مور دا موسیٰ علیہ السلام خور دا موسیٰ علیہ السلام کلسوم تا دینمو کلسوم تا ہوئی قصویه دپس روانه یا روانه یا و جسوک در باندی گمانو نکی چدا پدی سندک پس رازی و بسرت بیه عن جنوبن نو قتل با دی نظر بے که او دی سندک تا دلری نا دیر بیارتا نا هم لا شعورون خلق نپویدو چکن دا پا دی سندک پس روان دا ایا پا دی نپویدو چی دا دا خور دا غیتا سو پتوا سندک راو آغستا او موسیٰ علیہ السلام راو آغستا او سندکی چراو آغستو کیا خودو یو بلتیوی چا گوتی والا مور ولی ورگا چی بابی راشی نو آغا بے کلاوی خوا نو آسیا رالا خوا اغید آغینا بغیر بل سکار نشو اغید خوا پا طریقہ کلاو کو اڑنبے نظر پی داغی پریو تو اوال قیتو علیکا محبتا منی او داغی و سر انتہائی مینہ و محبت پیدا شو فحرمنا علی المراضی اللہ نو ارچا بخواتا چو ارچا اللہ ای ما پی پابندی خیوان چو دی چا خواب ناخل گوری تاو طول کافران دی اللہ ایون بنکلی و پدبان دی خواغستل پیغستل من قبلو دریر مخکنا من قبل ان دې له نور هغه د فرعون کوړه هغه وخت نه پیمنګ دا به دا خور د موسی علی السلام رسېدلې و هغه په دې پریشانې کې و چیر دې چا خوان اخلي چې دا به سمه وقالت نو کلسوم هل ادلکم علی اهل بیت خبر کوم تاسو لره په داس یو کور والو هل ادلکم علی اهل بیت ما توی او کور معلوم دیخوا یک فلونه لکم چاگی با دو تربیت کی کفالت کی دیر زیاد خوا او ستاسو دو پارا وهم لو ناسحون عذیبا دو خیرخوایی کی هم در زیبا کی ورسرا ارتبیوی دغل تکی حامان امرا رسید دلیو رضا کو ناشنا کارو شکنا اگه که خوبیا پلو پرده نو همانو مولارو او چکل دیووی چه هم لهو ناسحون از آگه پی شکر آگه چوی خواه خیرخواهی با کئی دادو دا خوبیا دادو موریو دا جورتا تا معلوم دیکن اگه و تاوی چه نا زویم چه هم لهو اغیبا دا دے فرعونیانو خیرخوایی کئی ما فرعونیات کڑے دے نبیہ خبر خاموش پاتشو هم لہو ناسحون اب یہ بھی داولی گلا چتراولا غزنانا چیز موسیٰ علیہ السلام مور چرات لوئی کنا سان دا سنبال کو داسی اگر ڈولے سے چیزو کا چیخا خود دیکھے وہ دار سو دابو میں اللہ و طویلیو اللہ تا علم نکن چکل دارالن اول خوط خلق ریانو داسو دار اب یہ چی خواہ تواچو نو موسیٰ علیہ السلام خواہ آغستا ناغی و توی چی دا ولی ستا خواه اخلی و دی نور خواه ناخلی ناغی و دی نور تاو گوره ما تاو گوره دی زما پشان صفائی کئی زما خواه هر ماشوم زکا اخلی چه مونگ دیر صفاو سترا زان ساتو ها ایرابت داغی یقین پیدا شخا هر کار لاسباب پکارن کنی سخو باویل غخت کنا او دا چوی رالا نوستو بیو فی ید فرعون ما شم دا فرعون پلاس که یعللوهو دا سی براکت ایکا دا چل بیوتکو چو دی غلشی غلشی یعللوهو ولی شفقتن علیه دا غو سر لا محبتو او هو یبکی او غدا چغی وی خواه فرددنا ویلامیه که تقر رائنوها اللہ ایمونگ واپس کن دی مورتا تدید پارا چی یخیشی استر گداوی ولا تحزنا و نغم جن کی گیدد پو جزائے باندی ولی تعلما اچی پویشی ان وعد اللہ حق چی وعدد اللہ رشتیا وانو یوی خراس رشتیا کلا نو باغه بلمی می یقین دی چې رښتیا وایي چې هغه نبوت ته او ویغه یو خو رښتیا شو ها چې ویلو چې نه دوه ویلې کېم واپس کوم به تا ته نو واپس کو نو چې ویلو چې وجایلو من المرسلین هغه هم رښتیا ای او چې دا رښتیا شو نه هغه هم رښتیا ای دې ته اصحاب الحال وای ښا هر اخو علم ډیر خشه او په دې خپایو کیسو کوز نشتا دا یسوس پاتې دي دا ټوله کڼ کپر دي ښا چې کوم علما وو زه علم نه خبرو د اصول نه خبرو الا کتابونو ته په یاد او یاد نو غا نشتا دي ډیر د افسوس خبره ده اوس کې چاته وای چې استصحاب الحال سته وای نو سه برابر ګوري استصحاب الحال دی ته وی چې یو کاروشي دواړه یو شانتي کنا نو ستا په غبلو مې یقین پیدا شي چې راځه تا کاروشو نا غبل به مشيخه عام مثال یو خلق د دې لپاره ذکر کړي چې څنګه یو سړی تپوسو کی چیرا آپ لانے مبتی سے وہ جو اندھے دے کنا تو اتاوے چی آو جو اندھے دے دکا چی ما پا روز کار لی دلیو پا رو جا کنو دا سنگ دیتا استضاب الحال ہوئی خوا دا دا مطلب دے چی پا روز کار جو اندھے انو اس با ہم جو اندھے ہی کنا خدا گوارے پاگے غلط د دلیلونو کشمار د شریعت کې دا دلیل نه دی ښا شریعت کې ډیر خلق وت دلیلونه وي او غا دلیل نه ښا هیڅ اصحاب الحال دلیل نه دی چې اوس پر اوس کال ژوند دی او اوس به هم ژوند دی دا څه خبره ده چې تبای زینو داسې لکه دا شو کنه ولی تعالی ما چې یقین راشي ان وعد الله حق چوازد اللہ رشتیا دا ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گیم تا یو مقام ذکر شو دا موسیٰ علیہ السلام چی دے دخپل کورنا دا فرعون کور تسنگر آگے دا زور بیانو شو نفا او دوی ما شورو کئی چی دے بیا دا فرعون دا کورنا مدین تسنگر ورسید دا اوز داغی بیان دے ولما بلغا شدتہو کلانچی ورسید موسیٰ علیہ السلام دوانے تا وستوان او برابر شو پخپل قوتو نباندے شام وی پندل اسکالا نواب و حنیف وی پندیش کالا آتینا و حکما و علما ورکمونگ دتا علم و فقہ شریعت د دین چې څومره احکام دي جایز او ناجایز او حلال او حرام او دغه سه علم عقل نبوت نه نبوت نه بغیر چې کوم علم نه ای هغه ټول مول ورکړل حکما عقل مندی و علما او علم د دین نبوت ولې نه مراده ذکر پسې وی وکذالک نج ذل محسنین الله وی دغه سیمونګه بدل ورکو نیکانو خلق تازه نیکې داغي نو ګور دین امرات دا شيخه ک نبوت تی واخلو نو نبوت د نیک عمله بدل نه ده اخو د الله رحم او فضل دې اذه نیک عمله په جنور کیږي چاله کني ډیر خلق په پیغمبرانو جنز المحسنین یو نو پوښوا چې مراد تی نه نبوت نه ده ځکه هغه بدل د نیک عمله نه ده بلکه هغه وهبی او موهوبی شی د جلل بخی چاته د فرعون کور د مصر نه بارو تا دا هغه وخت نه عادت ته چې بادشاہ ځان له د خار نه بهار زې جوړ کی خان او مستقل چې څنګه خوخی اول تور سره ټول ضرورت پوره کی هسپتال او تانه تحصیلو دا خانا ادار سو سره جوړ نو موسی علیہ السلام بچرته داغه د کور را روانو نو مصر تراوی او دخل المدینه او راغه موسی علیہ السلام د مصر ته د فرعون د کور نه علیهین غفله من اهلها په داس وخت کې چې غلق قافله قیلو لی به کولینو خلق د مصر غابلو بس مثال د شپې وخا او یا د بیا رجلین ویل د په دې خار کې یو د تن سړی یقتتلانی چوبل سره انختیو دا سونه چولیو جنگونه کول جنگ کوي او بل سره اعظم نشیاتی دا یو تن د خاندان د موسی علی السلام نو بنی اسرائیلی وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ وَذَا بَلْتَنْ تَدُشْمَنَانُ وَذَتَنَوْا فِرَعُونِهِمْ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ پس پریادو کو موسیٰ علیہ السلام تا اغی سڑی چی دد خاندان نو عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَمُقَابِلَ دَا اغی فِرَعُونِ کی چیواز دشمنان دیکن موسیٰ علیہ السلام را اخلاصی کو حضور تجربه خو نئی کنا اخلاصی کولو دا پاریو بہتر طریقہ وان چی با دیو بلنے بیزار کی یو یو پلا بل بل پلا ناغی کی بیا خطر نو او یو دا موسیٰ علیہ السلام طریقہ وان دخو ارتلو سراغ فرعونی لیا پسینه کی گزار ورکو او کذہو موسیٰ وکذ دیتوی چی دا موٹے غنڈ کی گوتی را غنڈ کی دا سی یا گزار ورکی یا اسی دی سینه کی ولا زور ورکی چا پل اصل وکذ دیتوی خوا وکذو آلین پاغمان مرگ راگی قضو ای زکوی چی بد نور وقت نو کنا دغه وخت الله غل مقرر کړي او هغه فیصله را ورسېده مرشاه موسی علی السلام پریشان شو ځکه دوم چې دا عمل کو نو زه ته هم دا عاقبت پته نه وه چې دې سوک نه بس جوړیږي ته خو اخلاصې به وشي دې په دې او بل نه جدا کما بس عاقبت خو الله ته معلوم دی داغی نموت صادر قالاوی موسیٰ علیہ السلام حاضر من عمل الشیطان دا کار دا قتل چی حاصل شو او پا قص سر نده خطای سر ده نگناه نده خوا نگناه نده خو غلط کار خوده او غلط کار نسبت کی شیطان تا ځکه وی دا کار چې دا کارونو شیطان نه دی د کارونو د شیطان نظر چې هغه په دې ډیر خوشحاليږي او شیطان په داسې کار خوشحاليږي انه عدو مضل مبين یقینا دا شیطان دشمن دی او گمراه کونکي دې ښکارا قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له بیا وی چې زما رب ما زیاتې وکړ په خپل ځان باندې پس بخنو کې ما ته ګنا نه دی خاص شکل دې ګنا دی خلاف اولاد ته خلاف اولاوي فغفر له نو الله ته بخنو کړه فورا نو بس ارس خلاص شو هیڅ ګناه په پاتې نشو. موسی علیہ السلام څومره پریشان و دا ولي پیدا د انبیاء عادت ته ها علی عادت الانبیاء فی استعظام محقرات نو چې دی غواړو واړو ګناوونه دومره لوی غنی لکه جګر په پروتي ها محقرات فراتت من هم چه دین صادر شی کنا دو امداد چه هازا اشاره شی دی مڑی تا قبطی چه هازا من عمل شیطان داد دی شیطان کار دن دی کافران نو فرانیان نو سم کار نکی گی نو کد جنگ نکو لے او ظلم نکولې نو لې ودا سکې دو تر دې شیطان کار ده انورغه مطلب دی ښا چې دا غلط کار نسبت په شیطان ته کیږي او دا ښه کار نسبت په الله ته کیږي ځکه حدیث کې راغلی چې او سره په مانځ کې باسه کئی کنا باسه نوی دا پا گناہ کی رازی تک دا من عمل شیطان دے او چه پرنجیو کی اترشیو کی نو اگا پا ثواب کی رازی زکا اگا دا اللہ تر اپنی قدرتی خواب باسه چه سو کئی اسی نکی خدس جل کری نو ری رکلی جزا سنور فیزنے خوڑے انہو والغفور الرحیم بیشک اللہ دے بخشش کون کے مہربان قال ربی بما نعمت علی ہوئی موسیٰ علیہ السلام زماربا پا سبب دے چپ ما دے دیر احسانات کری دی انعمت علی مخکنی انعامات دا غوخنا چو سندک کی واچه و ده فیران کورتر آغی و بیا ناغا یادی دیر احسانات تی پما کری فلن اکونا ظهیرا للمجرمین چری بزا امداد نکم ده مجرمان و خلقو یو معنی دا چو مجرمان فیرانیانو تاوی سنگ امداد ویدا موسیٰ علیہ السلام خو لا بلوغ تا رسیدلی او دغه وخت کې دومره خيار وو چې فرعون به پاره خبره کې د سره مشوره کوله ځنه به راي اغستا بیا به پاره باندې عمل کاوه او خلق به وي په جزيره لوي شي کنه نو حامان بلری کی عذیب و عزیر اعظم شیخا دا خبری واقعی دیخوا ناغوی زو زد فرعون نوکری نکو ما دا خو فرعون سر امداد دے پل دار کزا اسی زدی پڑھلے کی ما نزی تپیڑیر عزت حاصل لے حضرت مجرمان لے عزت نور کو ما چری و نشم زو امداد کون کے معاونت کون کے دا مجرمانو دویم مانا دادا چه مجرم اغا سڑی چه اغدا سکار کی چه داغی عاقبت داشی دکه دی فرعونی عاقبت نو یزه به داسې خلکو چرې امداد نه کوم خو بیا درې مدار چې خلکو یې راو کنه خلکو فرعون ته هم وی چې ګوره دی دا موسی علی السلام دی کنه دی عصبیت پسې دی ګوره د خپل قوم د قوم والے امداد وکړو فرعونی قتل کدا خدای په عصبیت پسې دی دی په وکول غواړي چې عصبیت پسې باندې دی ناغوی نه ولې زبا د فرعونیانو پسې زمو د غیمت امداد وکوم چرې باندې شم زو امداد کوون کې د دې مجرمانو فرعونیانو کدی کار سکی خوزوازی مرگر تیانکونا تا سبیت ندے نمان اصل کی دادا فلنکون زوہیر المجرمین علی المسلمین چیو پل مجرم دے بل پل مسلمان دے نزو پل مجرمان امداد کم نا فاسبحا فی المدینہ تی خائفن یترقبو پس سبا کو موسی علیہ السلام په مصر کې یریدن کې و چې فرعون ته خبر رسیدلی اما پسې به اوس پولیس راځي دا یې را خوشته دار چا په زړه کې خا یا ترقب و انتظار کو انتظار کو فیض الذی استنصره بالامس ناصاب هغه سره چې دنه امداد غوښته و پرون هغه د موسی علیه السلام مرګری بنی اسرائیلی چې پرون یو تن راګر کړي او دته نخلاص کړ نو چې نن یو کاتنو بل تن راګر کړي استا سری خو حضرت چیږي وای چې موسی علیه السلام را شخلاص راځه قال له موسی او عزت موسی علیه السلام انک لغوی مبین یقیناً تخو خکارا جگڑ ماری بس بلکار دی نشتا پر ان یو سر آڑا مینن بل سر آڑا دیو تاغتا وورو لخبر زور نکنا او بیاروان شو خلاصو لکنا او دازلی اغا خلاصی نکو چی پر انی کم کڑیو فلما ان ارادا کلچ موسیٰ علیہ السلام خاص خپل اراده وکړان ان یې راوړې چې هغه اراده غوري بل شانې ښا ايب تشا بالذي هو عدو لهما چې لاس واچي هغه فرعون ته چې هغه دشمنو د دې دواړو ولې موسی عليه السلام هم دشمنو د دې بني اسرائیل هم دشمنو کړ د دې دواړو ښا هغه بني اسرائیل او یې څکه خبره خواغه ته وورول نه او یری چې دا دل په ما پس راځي کله د خپل مرګري نه سره په مصیبت کې واقع شي قال یا موسی ویو چې موسی علی السلام اتوری زوته را دلری ان تقتلنی چې ما قتل کې کما قتل تنفسم بالامس لک څنګه چې تا قتل کړو یو تن پرون اغه دې مسوک ورکړو نو مالم سوک راکه اغه دې په خلاصي کې وجلو نو مام په خلاصي کې وجنه کما قتل سنفسن ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض ستا خو نور څه مطلب نه دی ته خو ګرځې په دې مصر کې د دې لپاره ها اراده نه کوي ته مگر چې شي زور اور پزماکه کې وما تريد ان تكون من المصلحين او ته اراده نه کوي چې شي د اصلاح کوونکو نه تخلاصې ملاسې نه کوي خو خلق وجني ځان زور اور کوي او په یوه کې چې ما ته څوک څه نشي ویلې ځکه چې فرعون را تخپل زی ویلې ښا دی پدی پریشان ہے کیو پدی گے فرعون تپا تاو لگی دا اولی خبر دا اگر دخلی نووو تا کنا دخپل مرگری دخلی نخبر اوو تا خا چې دا پرونی قتل موسی علیہ السلام کړی دی. وجا رجل من اقصى المدینه یسعى مرګری دی ته وای ښا مرګرو کډیر فرق دی کنه ښا راغی یو سړی دا غلری طرف د دې خار نه اعظم سر نه یسعى چې منډی والی د موحد کار هر ځای کې منډه ده ښا ځکه بیا نه راستي نه ښا یسعى قال وی یا موسی ان الملائکه تمرون بک اے موسی علیہ السلام بیشکا دا ډله ته فرعونانو مشوره کوي ستا په حق کې هغه خو هنګامي اجلاس راوغوښتو او وی چې هغه پته ولګی دا کنه دا موسی علیہ السلام کړی اعلان وکړ چې چا ولیدنو قتل لیکي د شوټ اډارو یا تمیرون بی که مشوره که استا پا حق کی لیقتلو که چی تالر قتل کی فخرج نزا تویم آچی اوزا تمیسر نوزا انی لکا من الناسوحین یقین انساد پارا خیر خواهی کون کیما نزا غدویم خبرش وخا دیمه خبر او شو چې موسی علی السلام د فرعون د کورنه د مدین ته څنګه لاړ تا دا طریقه باندې بخره جمینا خایفن یترقبون او ته موسی علی السلام د دغه مدینه خارنه یریذن کې و انتظار کوي ورسترستی کاته چوس برابر د فرعونیانو اگر ات راشی پولیس برا شوز برا خدا انبیاء و تعلق دا اللہ سر ای کنا قال ربی نجینی من القوم الظالمین ویوی پا دعا کی چه زمان ربا ما خلاص کی دا دی قوم ظالمانو دا ظلمنا اللہ بلزو خمانو چه خلاص ہو لکھا ولما توجهت القامت ينا دا غدریم مقام دی مدین ته خورا سي ز پدغي کار طریقه باندې بیا د مدین کې د صالح مدین پور ته څنګه لاړو صالح مدین چې شعیب علی السلام ښا کلا چې مخه کړه و طرف زمدین قالانو ایوی عصا ربی این یا دینی سوا سبیل زمان یقین دے پا خپل رب باندے چو بخیماتا آسی دلار چو دو فرانیان نبچ شما دمی سر نوزما عصا ربی ابن جوزی وی چیب اللہ و تا ملک راو لے گا جبریلی ابل سوکو او تا دمدین لار اخوه اسا ربی آدینی سواس سبیل او دمدین و دمیسر ترمین مسیرت عشر ایام عشرت ایام دلسور دمازلو خوا ادا ٹول پیادا او پیادے سکے چی پیابل ولما وردما امدیانا اکل چورا سیدو اغاو بود امدیان تا اغاو کوید امدیان تا مدیان ابراهیم علیہ السلام زیو دبلی خزینا او دا خاروی اغاو جوڑ کلی وصل کی او باغی کی دا یو کوید چه خلق و پراجع مولک دا قوم دا صالح علیہ السلام خواه کل چور سیدو وجدا لی امتا من الناس یسکون وی منتو پاگی باندی یو ڈلا بیر خلق دخ یسکون چساری اوبکول با بل چاله وبو ورکول بل سي هغه تسقا يسقي وي او په خپل اسکل هغه تشرب وي هغه ساروي وکول او جد من دونه ممراتيني تزودان اویلی دید خلقنا آخوا من دونهم یو دوتنا آزنانا تزودان دو مانی چه غیخ پلی گڑی واپس کولی واپس کولی اگی براتلیو بولا تگی وی کنخا عدیب واپس کولی ادو ام مانادار تزودانی هم وجوج احما نظر الناس منا کوی د خپلو مخونو نه نظر د خلقو هم به مخونه پټولو چې خلقو نظر را باندې ونه لګي هم به ګډي واپس کولی خان هغه وخت کې للتستر قال ما خطبكما وي موسی عليه السلام چسد حال دوار استاسو تاولی تاسو بن کڑین شیو بکولو قال تعالی نسکی حتی اصدر الرعاو ویغی چمونگا نشو بکولی ترغی پوری چوا پس شید اشپن کیان دا خلق چی خپل مالو بکی و بکی ابیا دی کوئی تا گٹ آوائچی نبیا مونگا رازو نو چې پاره توچکه او پاره ټینګې چې زوب پاتې شوې نو هغه اوس کینو هغه به څنګه تاسو کړی چې تاسو څوک نشتا مشر کشر بابو نا شیخون کبیر او پلار زمونږه بډا دې ډیر بډا دې چې دا کار نشي کولې اول هیڅ څوک نشتا چې مونږه دا کار وکړو موسیٰ علیہ السلام لا پدی باندی دیر غصام ورلا او دیر غم جنم شو چه دا دمر ظلم دا خو اسلام سکے اسلام خواسی نشتا لیکن اگر انسانیتم نشتا کنا دا خلق جنبک اسلام جنبک انسانیتی نو دیتا قرآن کل انعام وی خواه دنگر دی کنه خواه ولی چه انسانیت پا کی کنه نو که غیر اسلام نه نی خبر نغی پا داس وقت که دا غیرت تا وجنا زنانا مخکی که زن رستو کهی چیز گوره دا پس قال هما موسیٰ علیہ السلام اغیل آگڑی و بکلی ساریو لو بکړل دا د کم قانون دلان دی وی رغبتن فی المعروف چې زدی کی په الله حکمتو چې زماد الله سنې کار واغستو چې هغه د بندیانو سره احسان کولی نور څوک نه وکنه رغبتن فی المعروف او اغاثتن للملحوف دا بل نیک عمل چه دا پریشان امداد کولو اغاثه پا دینیت بانده اغی لگڑی و بکڑی خواه نسو کوئی چه اغا گٹه وارولا دا کوئی نا اغا باغی پلستن یا بس الویختن ور کوئی تا ور اچو لکنه هغه دی په لکنه هغه بوکا چری او پلستنه یا پسوتن رايستا موسی عليه السلام په خپل راويستا او تعالی یې ډک او دا خلق وتا نیغ نیغ ګوري ښا ثم تولى الى الظل تولى الى الظل بیاو گردید په طرف دی او سوری باندې دا ټول دو مسافر و علامات تیغا سوری و دا کی کرد ونی سمروت ہوئی او پہ انتہائی پریشان ہے کی سوال کی دا اللہ نا ابن کثیر ہوئی چی ان خسرت البقلی اگه بوٹو موٹو اگه شینوالی چی پلار برا تکننو بوٹی خوڑلیو اگه شینوالی لطورا پی داخل جاو پی اگه بوئی ده بحر نخکاری دو ده اگه بخیٹا کی او انو لمحتاجن الى شکست تمرسن او اگه ده وقت کی نیوی که جوری تو محتاجو و سوال نو کړي نداوی خلقونه زګاری و تدیر بے غیرت احکار شیو چې داسې خلقونه و سوال کوما او دې ته هم ځکه نوې چې دا کار دې د پاره په ثواب د پاره کړو نو ویډیو چې هغه خپل ثواب نه خرابوما فقال وی په دعا کې رب زماربا انی لمان زل سیلی من خیر فقیر بیشک ازو خاص اغی نعمت تا چتیما تراکے اغی رزق تا چتیما تنازلے من خیر چاستا طرف نہ خیر دے ارز چی فقیر نوی تا محتاج ہے ماں سوال کړي دا الله نه کړي دي او الله ته ځان محتاج کړي دي مخلوق ته نه دا عین توحید دی عین ایمان ده او چې دا سوکنه کوي چې دا الله ته حاجت نه نه مسلمان چې صوفیه وي چې را نو پکار که اللہ تا نے سوال کا خوموی مناسب نو کنا نے مناسب بدائی چیز مخلوق نا سوالو کی او مخلوق تا دن محتاج ہو گرنی اخو اسلام نا دے وجاتو احداو ما راغلا اغیوا پا دی دوارو خویندو کی احداو ما کشروی راغلی و سپورا عبرانو راغلی اغا مشرو کنا را دا یود دی دوارونا تمشی علا استحیا را روانو دوبا پا حیا کی علی راوڑی دفا داسی پا پرده کی را روانو چلا تا داغی غرات لل دیر محبوب دی زکی بلکل اغا نقشه ذکر کرده او دا دا قرآن تعلیمات تی مسلمانانو تا چه سطر مپری ده سطر مرو کوه پرده مرو کوه زکر دا دا اللہ دا دین لوازم دی کنخا او صرف دا اسلام نا بلکه دا انسانیت و دا مروت سره دا مناسب دی قالت ویوی موسیٰ علیہ السلام تا ان ابی یدعوکا بیشکا زما پلار تا تاواز کئی دعوت در کئی لیجزی اکا جرما سقیت لنا چتا لعوض در کی اجر در کیا گا چتا مون لگڑی و بکڑی دی اس اغا پا دی نپوئی گی چتا سوک دے ہو د دا کار په کم نیت باندې کړی هغه څه خبر ده هغه عام عادت ته ګوري چې دی وخت کې څوک چاله توبه توبه هیڅ شی به د کرایانه او به د مزدورۍ نه نور کوي ښه هغه وخت نه دا خبره ده نو چې موږ له دا خدمت کړي نو دا به هم داسې بنی کړي کنه تدی بس مزدوری پکاری کنه ګور کني کړي او پکول سکار دی اجر ما سکه تلنا او دا علم الله ته دی چې هغه ته داسې ویلو کغه ویلو نا غوم نه خبر چې دا میلم سوک دی دا مسافر او زه وی سوک به یي چې زوره خدمت وکړي چې ډوډۍ ولا ورکو کنه فلما جاءو کله چراغه موسی علیہ السلام ملاقات وشو دغه صالح د مدین سره او قص علی القصص بیان کړه په باندې ټول واقعیان ولې چې باندې کینی کنه دا کنه تپوس کی کنه چې ته کمزه نه راغله او څنګه راغله نو بیا باندې خبر نه شي پټوله ها ټول حالات او ته بیان کړه بیان کړه قال لا تخف وی شعیب علیہ السلام چیری گما نجوتا من القوم الظالمین بس تاج سنگا ویلیو سوال لکڑیو چی رب نجینی اللہ قبول کرے دیکھا بچوی تو دا قوم ظالمان دا مدینہ و دا مصر میند که دا لسور دا مثل لے دا فرعون بادشاہی و دا اقتدار دلتا نشتا لا تخب کریگا مدد دینا خجما با قالت احدا اما وی او پا دی دوارو لنو دو شعیب علیہ السلام کی یا باتست اجیرو اے پلار زما بس دیونی لپنز درہ سر دیونی سکا نخا تا خبرہ اغه زکه کوي چې ډیر ضرورت وخا دا غیزه لپاره دی او مزدور چې مال ولا بوزیرا ولیو سری کنه د دې ډیر ضرورت بل غیوم ځان د بوج نه خلاصو چې ګورمږه د مجبورې د وجنه هر څومره اعتراضونه خلق کوي چې ګور دا پیغمبر دی شعیب علی السلام دی نو زه خپل لونه ولې بار رئیستیو باغی اگڑی و بکولی و گورو پیدا مجبوری ده کن تس خبری مجبوری ده وجه نخدیر کارو نکی خوا ناغذ کوئی گوری چیره منگ ده دی بوج نخلاص شو نرامخ کی کی گی اول کشرام ده ده کشران دور پروان نی خوا بل موسیٰ علیہ السلام پس تلی دا وغیلی دلی دیو حبیعو تا موسیٰ علیہ السلام ویلیو مو چطا زمان مخک مزا او تما پسی را روانایا او ما تلار خیئی چی داسی دا داسی دا خوا تکو ویز دا نبر داشت کم چی زمان نظر اسی نچتا هوا مواو سیلی رازی استا پینسو چتا شی او زمان نظر لگی استا پا بدن باندی دا نبر داشکوم ناغی دیر کارو نلی دلی کنا زکا پلار توی چی اپلارا ورداسی و پیدا نشی بولی ان خیر من استاجر تل قوی الامین زکا دیر بہتر اغسو کو چی تی نسی پا مددوری سر ناغا دا موسیٰ علیہ السلام دی چې او پکې قوت شته دی او بل پکې امانت شته دی موږ د خدای سره په کار القوی الامین کا زادو بسطتن فی العلم والجسم قوی او تزکوی چا بوکه یوازې راستا او امین او تزکوی چې دې ته وی چې زمانه به مخ کې نه دی تزواله سی په تونه بګیو کنه ها مدارکوی لأن قوته رأت قوته في النزع في نزع الدلو شبو كيرا استنو دا پوشوا اذا نوري اخبا ولغوی لا ينزعوها إلا أربعون مدارکوی نور خلقو بسلوی اختنا را استنو لو یا رسای بے واچولا او سرخین بے چاپیر کلا چبو کبڑا کشونے بے یہ راکا گئے تو بس پر رسای پوری بات سلوی اختنان خطیو خوا اپا خواب خلق پو خانو باندے خوا اخت بے رسای واچولا نجو بس بو کبڑا آویستے سمرکران کارو شعیب علیہ السلام تا داغی خبره ډیره بهتره ښکار شوه. قال او شعیب علیہ السلام انی اریدو زراده کوما ان انکه حقا چې په نکاح سره درکم تا لرا اے میلما اهدبنا تیا هاتینی یو د دې دواړو لونو زمانہ چې دادی ناستی وکړه الان تاجرنی سمانیہ حجج فدی شرط باندی چتو مال مزدوری کے اتکالا پین اتمم تاشرن کچری پورا دکلو لسکالا فمنا اندک دا بستا احسانی زدر باندی زور نکو ما بستا احسان ستاقو خدا نخوا اما اريد اراده نو کوما نشو قالیکم چې سختیو کوم پتا باندې په دې معاملاتو کې ان شاء الله ستجنزي ان شاء الله من الصالحين څنګه ناشنای مونږ نه پیژنې مونږ تان نه پیژنو او وګورې د الله خو هي او به مو مال را د صالحانو خلقنا نزی کی یوسو سنت انبیاء معلوم شو یو سنت دا چکلا خپل اولاد یې ورسی دی مقام تا او داسې بنده پیدا شي چې هغه په ټولو شرطونو برابرۍ دزی سره مساوي وي پا ایمان کیوم پا عمل کیوم پا نصب کیوم نبکار دائی چیز اخپلی خلی نواتا ہوئی خواه تک شعیب علیہ السلام چیز اخپلی خلی نوی دی ولی زکا بنده دا سیمونت دی چی اگا پا طول شرطو نبرابر دی موسیٰ علیہ السلام کنا ابل دا غیظ خلی نه خطلی دی چې القوی الامین کنا چې دې ماته معلوم دی زکه وی د حضرت عمر رضی الله عنه لور چې کونډه شو حفصه نبی علیہ السلام راغ نو ابو بکر ته وی یره کستا ضرورت نو هغه نا آو نا نا خاموشی اکلخا اب یار آگئے نو حضرت عثمان تے ہوئی حضرت عثمان تے ہوئی چی بس زبا مشوراو کمانو یا بتاتا ہوئے ما حضرت عمر خود دوارو نلگ مر ورش خو دا ابو بکر ندیرو چې څه خو به دی ویلیو کنه او نه هیڅ دی نه وی او د حضرت عثمان نظور نو مر اور چې دا خو بیا مو دي دیکي چې یو ورځ د تیر شو نبی له سلام ورته پیغام راولېګا نبی هغه ته په نکاح کړنو پس داغی نواتا دیوی خواه نبی علیہ السلام تا حضرت ابوبکر اموی چطبا اغا وقت کی خبا شوی لیکن ما تا مخکن معلومات شویو زس نرے نرے انتی خبر شویو ما چی نبی علیہ السلام تا دی اراده لری او دغا سی حضرت عثمان امورتا ہوئی بس بیا خوشحال شکن علم خو نه چاته کنه ها د انبیاء سنت تی او د ټولو نیکانو خلقو سنت تی ها او دا صدا عار خبره نه ده ها هغه څوک بو ته عار وی چې هغه کې اسلام نه وي هغه ارسه ته عار وی ها یو دا دیمه دا چې اشکال لی پکیو چه احدب نتیا یو دا دی دوارو ناہاتے نیچ دا دی نکاح خدا سے نکی گی چه توی چه دا دوار دی چه کمائی ہو دی خوخی نو دی که خو تعین رانگے او تعین شرط تے دینا خو بیا جگڑی جوڑی گی خواہ سنگ ویلی چې هدب نه تیاته نه یوا د اشکال له زم دال چې د وسره شرط چې خی چې ما ته با ته کاله مال مزدوری کې نو دی ول په مہر کې حساب کو چې دا ته کاله مزدوری ته کې نو دا واستا مہر شي نیما ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی چیز حر او دا ازاد بندہ خدمت وغیرہ دا پا مہر کی نیسا بھی خوا زکا چی ازاد بندہ ام مال ندے او دا اغا خدمت ام مال ندے چ مال نه دی نو مار خو مال ته وی چې قرآن بار بار ویلی کنه چن تن کې هون وغیرہ غلی تا دیول څنګه حساب کړی دی ها وی کو غلامی نو ټیک ده ته غلام لا سو رشتہ کوي او مہر ور سره نه ای او خدا و تاویی چیزا تا مال مزدوری که نو دا پا مار کی حساب شی نو اگر ٹک دازه که غلام ام مال ده او دا اگر مزدوری ام مال ده کنا لیکن دی که هو نکی کنا جواب دا ٹولو داده چیزل تا نکا نشتا دیخو اریدو ویلی چیز ما اراده داسه دا دیتا عقد نشی ویلی خوا اراده می داسه ده او عقد چې بیا کړی نو هغه وخت کې تعینم چتا یو او کې به مہر مقرر کړی دا مہر ځکه نشي کېده چې شعیب علیه السلام وی انت اجرنی مال به مزدوری کې مہر غوغی چې د خدای حقې د پلار نه دا مہر نشی که دیا خو لار و اچمال اومد دوری که خواه دا پا کیسی او تاویل چا جوڑ کرده دی چو شعیب علیہ السلام وی چطو امد دوری که امد دوری که مالا نو چزتا لده دی کم مزدوری در کما او پیسی جمع کی اگا بیات ده دی مہر جوڑ که اگا سیده بیا په دې طریقه باندې د شعیب علیه السلام او د موسی علیه السلام خبر او شوا موسی علیه السلام هغه شرطونه ټول پوره کړه قال ذلک بیني و بینکم وی موسی علیه السلام چې تکا وعده شوا زما او ستامین کې ایم الاجلین قضیتو هر یو د دوالو نیټو نه چې ما پوره کړه کلس کالی کات کالی فلا عدوان علی نبی بیا زیاتې په ما باندې والله علما نقول وکیل او الله زمون پټولو خبر باندې ذمہوار دي بس خبر او شو بیا ورو وخت چې موسی علی السلام وعده کړی دی او د سره به اوسېدو واړماړوم پیدا شوي دي او دا پکې یو مسله معلومه شوه چې شعیب علیه السلام تر اوسه پورې دا لونه ولي ساری کړې وي چې بل چاله وسر رشتہ نکاح نه کاوه در دیو جنا چې کف نو کنه کف مساوی دا یو موسی علیہ السلام پیدا شخا نور خلق خطول کافرانو او داغی مسلمان او دا کافر مساوات خو نی کنا نوی دا دیو جنا غصا نو سم دا حکم دی که دیو جنا او سریخ پل اولاد ساتی چما ته تروس پوری د دې کوف نه دی ملاو شوی نو ولیکن په مال کې او په دې کې نه پاکیزه کې چې خلک ټول مشرکان دي بدعتيان دي او غي سره مونږ رښتینه نه کوو چې کله مونږ ته واحد سره ملاو شو بیا و دا صحیح خبره دا په ګنا کې نه راځي فلما قضا موسی الاجلا کله چې پورا کلام موسی علیہ السلام غنیټه عبد الله ابن عباس نن تاسو ته وویل چې ایل اجلین قضا کوم نیټه پورا قال غوی اعلا و اوفا على سوا لسکالها وسارا باهلی او روانه کو خپل اهل شعیب علیہ السلام ته وی چې را ډیر وخت شو او زه مصر ته زما ز خپل مور او پرال ملاقات کوم شعیب علیہ السلام ورته من نه د کړی چې بس ستا خزا ده ستا اهل چې کوم په لبوزین وسوم دغه خبره ده قرطبی وی فی دلیل لان الرجل یذهب باهله کیف شاء ایت کی دلیل دی چې خاوند ته اختیار دی چې خپل اهل کم په لبوزینو بوتلې شي خا سره خواخی په زبردستی نشي کولې چې نامو غتاله په دې شرط باندې درکړی ده نه موسی علی السلام روان دی روان دی ان سمن جانب تور نارم ویل زو کوی تور خی طرف ته ورم قال اهلی امکسوم وی خپل اهل تا چی کینه انی آنستو نار اللہ علیاتی کم منا بخبرن بشکا ماولی زور شاید چی راشم تا استاد دینا پس خبر خلق بئی اولار برا توخی او جذوت من النار لعلکم تستلون یا یو انگار سروٹ کا ظهور دید پارا چیتا اوزان توتکے فلما تا کلچ راو رسی دا غیور تا نو دی آواز اکڑیشو من شاتو الواد الائمانی دا طرف دا غی میدان نا چاگخی طرف دا موسیٰ علیہ السلامو البقات المبارکت پاغ میدان چڑکو ده خیر و برکتنا من الشجرتی آواز راتو دونی ده طرف نخوا من الشجرتی معنی سو من ناحیت الشجرتی دونی ده طرف نا دونی نا آواز خود اللہو و ده طرف دونی نو ایا موسیٰ چه موسیٰ علیہ السلام انی ان اللہ و رب العالمین ازو چی داتا سرا کلام کوم او خطاب کوم دا اللہ یم پالون که دا طول جہان فان القی عصاکو او غرد واق پل امسا وی غردولا فلما رآہا کلچویلی دا تحتزو حرکت کی منڈی وی زمر تیزا کانها جان ولا مدبرن تابوی چې دا نری مار دی نو واپس چې موسی علیہ السلام شاکون کې فلم یعقب اورسته ونکاتو الله وی مونږ وتوی قلنا یا موسی اقبل ولا تخف، اے موسی علیہ السلام مخامخ راځه او یریګه ما، انک من الامنین، بشک تداوی خلق نه چتا تب امنی په هر ځای کې ها، کیر راضی نه په بل چا به راضی، تداوی خلق نه چغیل الله امن ورکی. بل معجزہ اصلو کی ادکا فی جیبکا، ننباسا لاسپل پگریوان کی، تخرج بیضا او باباس دی لرا تکسپن، من غیر سوء ان بغیر دس مرضنا، دا خو معجزی شوی. وسوطا یو طریقہ خی داغی وقت دا پارا چی با بنده بانده حیبت راضی، داغی دا پارا تا طریقہ خی گا نا، دکا بنده دی موسیٰ علیہ السلام او فرعون تزی نخام خایر با پی راضی گا نا، نکل چتا بانده یر راشی، وزمم الیک جناحکا، راجوخ کا خپل ځان سره دوڑا لاسونا، من الرحبی پا وقت یری که او دروب که، داوی روح المانی چې من شان الانسان، داوی د انسان عادت ته اضافه علی ذالک چې دا کارو کی په وقت فزعه د یری په وخت کې، ان یقوا قلبه، نزلو به مضبطی قدرتی ښا ادوی جناحک زکه ویلې چدا دا مرغو عادت تے چکل پا دی باندی یری کنا نوزر کلاو کلاوی او دا سکلا اچکل یر پینینو بس دان سر جختکڑی ناستای بیغم مجاہدوی کل من فضا دا هر چا دا پار دیخا کل من فضا چا باندی چروب راشی وزم الیه جناحه او لاسونه خپل سینې پورې جوخ کړو ذهب عنه الفزع فهبت بطن لری شيخه فزانک برهانان من ربک تک دواړه معجزې دي طرفستانه الی فرعون وملئه زلال شاہ فرعون تاو داغ لخکر اوڑلو تا انہم کانو قومن فاسقین اخنان دا یو قوم دیر دیر بد عمل او دیر سرکش قال ربی انی قتلت منهم نفسا خوی موسیٰ علیہ السلام از معربا داو سا غسلو رمان دلی چه موسیٰ علیہ السلام بیا د مدین د فرعون دربار تسنگ راو رسید کوئی تور تسنگ راو رسید ناغ بیان او ده اخری پینزم ده چه بیا ده کوئی تور نا د فرعون دربار تسنگ راو رسید زکا اللہ تاوی چه لا فرعون عملئیه پی موسیٰ علیہ السلام ما رب آزی عریق ما قتل کرے دا دین یو نفس نو یریگم چما با قتل کی دا غیب بدل کی واخی حارون و افسح منی لسانا رور زمان حارون علیہ السلام دیر صفا دے زمانا پا جبا کی پا ارسل ہما ایا دیم اولی گا زمان سرا فرعون تا او پیغمبری و لورکا ریت ان د پاره د امداد عونن د پاره د مدد تصدقونی هغه مدد ده چې دې زمانه خبري تصدیق کوي دې زمانه خبري وضاحت کوي ان يخافو یکذبون زیری کوم چې دې ما دروجن کی قال سنشد عذذک باخیک ویلا چې زما مضبوط کوم ستا مټي و پدیر ورستا سرم ونجعلو لکما سلطانا او دربکم تاسو دوار لا یوروبو ولا یسلون ایلیکما دی تاست لاس نشی چولے تاست نشی را رسی دے دیو جنو فسرین ذکر کریو مجاہد وی چکانا موسیٰ قد ملیا قلبه روبان اول خود موسیٰ علیہ السلام زلر ڈکو در روبنا من فراون اول نفکان ایزار آہو چکل بے فراون اولی دو نداد و آب اکڑا چلا منی ادر ابکا فی نحره فاعوذ بکا من شره چی اللہ انی ادر ابکا فی نحره زتا مخامخ کم ددی سنیتا فرعون دی سنیتا او پناوالا مستاب ذات سر دد شرنا نوی فنزع اللہ ما کان فی قلب موسیٰ اگر روبو چیز موسیٰ علیہ السلام پذلکی اگر اللہ ویستو وجعلو فی قلب فرعون اگر فرعون پذلکی اگر دو نفکان ایزار آہو چکل اگر موسیٰ علیہ السلام اولی دو نبالا کما یبول الحمار زمرہ روبا پر آگے خواہ بی آیاتنا مانا اذهبا بی آیاتنا لارش دوارا پدی موجدو زماسر انتما من اتباکم الغالبون تاسو اسوک چستا سو مرګرتیا کوي تاسو بغالب یې و فلما جاء موسی بیاتنا بیناتن دا اخری مرحله ده چې موسی علی السلام د فرعون دربار ته په دې طریقه لاړه کله چې راغی موسی علی السلام زمون په معجزو سره بیناتن واضحه ښکارا قالوا وذي ما هذا الا سحر مبترا ندي دا معجزه مگر جادو دي تزان نه جوړ شوی اما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين مون ندي اوري ذلي دا مسلي او دا خبري په مشران علم بنو کې وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندي وی موسیٰ علیہ السلام پا جواب کی چرب زما خپوی پا حال لاغ چاوان نی چراغ لدے پا ہدایت سرا پا حق سرا پا معجزو سرا دا طرف ددنا ومن تکون لو عاقبت الدار او پا حال لاغ چا چشی بد آغا دا پار انجام بد دوان اللہ تمعلوم انہو شان دادے لا یبلح الظالمون چک ظالمان نا کامیابی وقال فرعون یا ایوها الملعون کل چه موسیٰ علیہ السلام بیان اوکو فرعون اعلان اوکو تر دیارون بے خبر دا یا روستے خبر دا بے ایزما دلبار والو یا ایوها الملعون ایزما سردارانو ما علمت لکم من الہ غیری زخو نپی جنم ستاو دا پارا بل مددگار بغیر دخپل زان نخا ما علم تو زیم خودی سر زان برابری ولی منگویلو چکم دے که قرآن کرایی چه اللہ رب العزت وی چه لا یعلمو سماوات والارد اگه مطلب دائی چه نشتا دا غشی نشتا نپاس ماننو که نپاس مکو که مرات نسی نوجودو دلتهم فرعون وی چې ما علم تو یعنی نشتا ولی زما په علم کې نشته ستاسو لپاره ول مددگار بغیر زمانہ یو تلبیس یې خداو دو تلبی سے دل تکڑی دی خواه یوی دغاوی چی بغیر زمان بل سوکو ما علم تو دو ام فاوقت لی آمان والد فینیم اور بل کا زمان دا پارا ہے آمان پا دی خطو باندی خخت جوڑی کا خخت جوڑی کا فجعل لی سرحن جوڑا کا زمان دا پارا یوچت منارا یوچت عمارت لعلیت ولعلا الہ موسیٰ تدید پانا چیزو زان خبر کم دمددگار دا موسیٰ علیہ السلام نا دا دی رشتیاوی که دروغوی خواب تا شبهی دی چی تخلق و بزرونو کی غرضی چی دید حق نا نفرت پیدا شی حدیث کے راضی حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام تتو چکل بیت المقدس فتح شو نپخپل روانو چیزو دی شکریہ دا کوما چپلا ری تو ندخختو پخی پخی بنگلی اولی دی نفقال وی ما علمتو انا حدن بنا بالآجری غیر فرعون کی زما خدا خبر پیلم کی نوا چکنی خلق با دا پخو خوختونا بنگلی جوڑی بغیر دا فرعون نا دا خواق جوڑی کلی وی ما خوی چی بل سوک بنا جوڑی او گروی دی خلقم دا فرعون کارو کن پخی خوختی لگولی وی په اسلام کې داسې دونه نشته دی چې هغه د کافرانو عادتونه یو عملونه یې ښه وینی لا ظنو من الکاذبین او فرعون وی دی یقین کوما چې دې دروغجنو نه دی خو واستکبر هو او جنودو دیر لویو کلا فرعون او لخ کرزا و فل ارضی وزمکا کی بغیر الحق ناجائز وزنو انهم الینا لا یرجعون او دی یقینو چی دیو مونگ تو واپس نکلیشی قیامت کے قیامت چی نمانی غدا کارو نکلی پس انیو مونگ دی فرعون لراو لخ کرو ددلر فنبتناهم فی الیمیم قوم ورزول په دریاب کې اغه څه دریا په لزم ویخه انظر وګوره که وکانا عاقبت الظالمین سرنګ ش عاقبت الظالمانو کا چلا ویلو لا یفلح الظالمون خبر رښتیا شو کنه ها وجعلناهم ائمتا يدعون الى النار الله یې مونږ ګرځولیو دا فرعونیان مشران دی با سمشری کولا دعوت بیور که خلق لورتا الانار او دا دا هر مشرک کار دیخوا زکا سوره بقره کی تیر شویو اغش بگم قانون دا تدبیر منزل کی چه نکاح المشرکات اغی کی تیر شویو کنا چولا تنکح المشرکین حتی یؤمنو ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو عجبکم اولئک یدعون الى النار واللہ یدعو الى الجنة والمغفرة ہر مشرک دیکھ سکین خلقور تراکا گی خواہ یدعون الى النار ہاں کسو کوئی چمونگے خورتن یراخ کلی منګ هم یې خو خسته زیتا او د ایسی کمرو ته بوتلیو نو مطلب دا دی چې الا اسباب النار د ور اسباب دي کنه دا شرک دی دا عملونه د شرک چي دي کنه دا د ور اسباب دي کنه قرآن په اسباب ذکر کوي چې ما یاکلو نبی بوتونیم و یوم القیامت لا ینصرون او پر روز قیامت بعد دی امداد نکړی شي. واتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه. الله یې مونږه اولګول په دې فرعونانو په سي په دې دنیا کې لعنت. ويوم القیامت هم من المقبوحین. او پر روز قیامت شي بدی د ډیر بد شکل خلقونه د ډیر بد مهر خلقونه چې مخکې سوره مؤمنون کې تیر شو. وهم فی کالحون. د آخرت سزا ده ده. دا دویم باب ذکر شو په دې کې موسی علیه السلام تفصیلی واقعا. دریم باب دی او په هغه کې تصدیقات د رسالت. ولقد آتینا موسی الکتاب. یقیناً ورکړی موسی علیہ السلام لا تورات من بعد ما اهلکنا القرون الاولى. دا پس دا غینا چې هلاک کړو موږ قومونه لومبني. پس دا غینا دیو جنا حدیث کی راضی ابو سعید خدری وی چې نبی علیہ السلام ویلو چما اهلك الله قوما ولا قرنا ولا امه ولا اهل قريه بعذاب من السماء او من الارض. بعد ما انزل الله التوراة چکل التوراة نازل شوه ده نو بیا الله نه ده هلاک کړي پاسمانی طوفانی عذاب سره نه یو قوم نه یو پیړه نه یو امت نه یو کله نه دی راغلی. بس چې التوراة نه پس بیا دا عذابونه باندې شوی دی په دنیا باندې. ولې قران وایي من بعد ما اهلکنا القرون الاولى اذا قومونو د عذابونو سلسله ختم شوا نمو موسی علیہ السلام له کتاب ور بصائر للناس دا تورات دلیلونو د خلق د پاره د الله په وحدانیت وهدن. او دا تورات د خپل زمانی اصلاح کون کیو رہنمائی کون کیو اور رحمت تدید پارا آیا چیزی تین عبرت و اخلا اللہ میں تذکرون تھا. اول تصدیق اما کنتا بجانب الغربی اذ قضوینا الی موسیٰ الامر. اے پیغمبر پاک تخو نوی باغ طرف و مغربی دکوی تور کلاچ مغاورو لا موسیٰ علیہ السلام تا فیصلان تا لنبی مقام اگا فیصل سوا ابن عباسوی اخبرنا ان امتا محمد خیر الامم تا فیصل سوا چه امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طول امت نبیه تر دیم تا موسیٰ علیہ السلام تا اگا وقت کیوئی خواه. اما کنتا من الشاهدین او نوی تو دا حاضرینونا. تا خود مشرکانو عقیده دا چی پیغمبر حاضر ناظر ده ذکر خواهی دا قرآن نبیرتا تختی که نا تختی خواه ذکر قرآن پاگی بانده رد کئی چی تا سوئے چی پیغمبر حاضر ناظر ده. او قرآن خوی اما کنتا من الشاهدین تا خود نویلتا که دا حاضرینونا خواه ولكننا انشأنا قرونا لیکن الله موږ پیدا کړی ډېر پیړې قرون پس تا ولالهم العمر نو کتب شو په دې باندې زمانه د جهل او څوک مجدد برانغه څوک پیغمبر برانغه نو هغه به داسې شو توبه اسمره قومونه ګور نو علی السلام پسې چې عادیان رالو نو ډیر زمانه تیر شي وا د جهل زمانه تیر شي وا او دي تاسو کنو راغله نو عادیان څومره صح کافران شو دا وجداو چې زر زر و تاسو کرانه لکنه زر زر و ترانه لو حضرت امت په حق کې حدیث کې راغلیو چې نبی علیہ السلام وی زما امت دی کې والا اصل کا لپس مجدد پیدا کړي هغه به یو عالم ربانی کنا او خلق لباز دین تجدید کړي چې دی کې کفر او شرک داسې مضبوط نشي کنه ها وتتاول علیهم العمر ها دویم تصدیق دریم وما كنت هذا دریم دی وما كنت ساویا فی اهل مدین او نوی تور حیش کون کے پا مدین والاو کی تتلو علیم آیاتنا چتاب الوستلو بیانو الپاغیدم آیاتنا ناقو شعیب علیہ السلام او تیو اس خلق تا بیانے لیکن کنا مرسلین لیکن یومنگا لیوگن کی یا ویسر لگی چو شعیب علیہ السلام منگا لے گلے و مدین تا لیکن بہتر دارا چدا دا پیغمبر دا حال سر لگی خوا چطال تا کہ حاضر نوی تا مدین کی اسی دن کے نوی دا بیان نه څنګه کوي دا ځکه چې ولکن كنا مرسلين ارسلناك الى اهل مكه واخبرناك خبر المتقدمين ابن جوزي وي دا ته موږ راولي ګل مکه ته او د پخوانو انبياو د حال نوم خبر کړي دا ځکه ته بیان یې ښه سلورم گورا وما کنتا بجانبی توری او نمیتا پا طرف دکوی تور ازنا دینا کلیچ منگا آواز کرے موسیٰ علیہ السلام تا چی اگا آوازو نمخ کی ذکر شکن ایا موسیٰ انہو ان اللہ رب العالمین ولیکن رحمتا من ربکا لیکن مونږه رحمت کړې دي په خلق باندې هغه چې درفستانه دي یا ولکن ارسلناک رحمتا من ربک ولکن بعثناک رحمتا من ربک ته مونږ لېګلې رحمت ترفلنا لتنذر قوما چوي رداس یو قوم عرب تاسی او قوم غافل ما تا من نظیر من قبل کا چنر اغلی دی تاسو کی رو ان کے مخکستانا تعلم يتذكرون دي دفارة چدي عبرت حاصل کی نصیحت حاصل کی داوز حکمت ذکر کی دا بعثتو دا طولو انبیاءو چدي مسللی گلی دنیا تا چدا خلق عذر ختم شي خلی جوڑا نشی اللہ تا ولولا ان تصيبهم مصيبه مما قدمت ايديهم کچره نوې دا خبره کما خبره چې ورسی دي تاسو مصیبت په سبب دا غي عملونو چې مخکې کړی دي رسولو د دي فیقولو اوازه پراغله وي مصیبه بیا وي ربنا ارب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا ولیدن را لیگا مونگتا سوک پیغمبر پنات تبی آیاتی کا مونگ بستا دا آیاتونو پورا تابی داری کڑی وا پنکونا من المؤمنین امونگ با دا مومنانو پشانتی ہو سنگ چنور مومنانو مرگری دا انبیاءو مونگ با ام داغی پشانتی ہو پوکی چاری مونگتا دا سوک را لیگا لیوی نو اللہوی چکل راو می لیگا وز بدا عذر نه پیش کوي ښا چې لولا ارسلت الینا او خبره څه کوي خبره دا کوي چې جنت ته به آیات کا ګورو تا خو ته پته ولګی دا چې صحیح لار سوا آیاتونه هغه زمونږ نه پاتې شنو ښا نو پیغمبران را له دنیا ته ترالي فاخر کی ترالی ها فلما جاءهم الحق من عندنا کلا چرور رسید دی ته حق زمونږ طرف نه قالو نو وی تدی پیغمبر په حق کې لولا اوتیا ولی ورنکلی شو دی پیغمبر ته مسلما اوتیا موسی یو معنا خوشان داغي کتاب چې ورکلی شو موسی علی السلام ته کدا قرآن په یو ځل راغلی وي موږ به منلې وي لکه موسی علی السلام ته چراغ خودته هغه څور نکړې شنو دویم مسلما او تی موسی په شان دا معجزو چور کړی شوی موسی علی السلام ته اسوا یدو بیزا الله جواب کوي اولم یکفرو بما اوتی موسی من قبلو اللہ یولی دی کفر نده کرے پاقی معجزو یا پاقی کتاب چور کرشی موسی علیہ السلام تا پخوا اولم یکفرو پورا پیغمبر کو مشرکینو تراغ لیو عربو تراغ لیو کنا غریته څنګه وی چې ولم یکفرو دی عربو کفر نه دی کړی په تورات کې ورکړی شو موسی علی السلام ته نه خو یهودیانو کړی دی یهود نو سواراو کړی دی اذن خبر شروع ده د عربو د مشرکینو نو جواب دی چې نه تدی عربو مشرانو کیم داس خلق وو چیغی دا اہلی کتاب و سرا یو شانتی و پاقی دا کی چیغی بسوی ندی و منل چیغی کفر بطورات کرو ندی با ام کاؤ دیو سرا مرگریو کا نخا زکا اللہ دی یا دی خا ولی دی کفر نے کڑے پاگی چور کړی شو موسی علیہ السلام ته په خوا قالوا وایذی سحران تظاهرا یا خو مخکی یادی داغي خبره کوي د مشرانو ناغي وی چې دا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دو جادوګر دي زیو بل امداد کوي وقالوا انا بكل كافرون اوی چې مونږ یو نه منو ها اته معنا مجاهد کوي چې قرآن او تورات دا یادې دا دی موجوده او تویخه دیو نوې چې دا تورات او قرآن دواړه د سحر کتابونه دي او خبرې او مسلې یو شانتی دی یو بل امداد کوي دي دا څه وې کنه ها وې دي چې دا دواړه کتابونه د سحر دي تظاهر دی یو بل امداد کوي اوی وی چې مونږ پاره یو باندې انکار کوو مونږ دواړه نه منو ها داغه وختو کنه چې کله قرآن نازل شو ځي يهوديان خپل تورات سره برابر کچېره دي کې فرښتاو کنه دواړه یو شی وو دواړه یو غرذول ښا چې بقره کې تیر شوی وو چې وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان تلله کتاب یو غرذو او په سحر او جادو پسې شو کنه ښا دا سه عجیب کار وکه یو په لوی مونږ ځکه تورات او قران نه منو چې دا سحر کتابونه دي همونږ ډیر پاک یو ابل په لچاغي تورات او قران یې لری کړو نو سحر ته لاس واچو دا سه خلقی کنه ښا هر زمانه کې دا سی ښا اول به یو کار ته کفر وي شرک بوته وي بدعت بوته وي چې دا داسې دي او دا هغه څه دی چې خلکو غره مکوایخه اوس وخت به دا لګیای دا بدعتیان او دا مشرکان او کنه اچ امتحان پر راشي کنه بیا هغه بدعتیان او مشرکان چې دی و سره بجولې کې ناستی ښا دا ګوره تجربه ده کنه ښا قل فأتوا بكتاب من عند الله وتوايا كتابو قران او تورات نه منه نوراله یو کتاب د الله ز طرف نه هو اهدا من نوما چغډیر اعلی ز دې دواړو نه ها دا خو تاسو نه منه نو دا ته خنخ کاری کنه یو کتاب دا سره راوړی چې دین هم خي اهدا من نوما اتبعوه زبه تعبیداریوکم چه حقی دا اللہ طرف نئی نو بس مونگ آگی تا تیاریو خوا ان کنتم صادقین که تاسو رشتینی فیلم یستجیبو لکا کچر دیستا دا پارا قبولتیاو نکڑای پیغمبر او کتاب دا سرانوڑا نشی روڑے فعلم پوشان نما اتبعونا و اهم بیشک دا خلق روان دے پخپلو خواہشاتو بسی ومن اضلوا سوق تلوي گمراه دا چانا چرواني په خپل خواهش پسې بغیر هدم من الله خواهش ته وي چې دا الله کتاب پکې نه دا الله قران پکې نه او دا الله پیغمبر سنت پکې نه دا ټول هوا ده اتباع او هوا ده بشک الله دې اتنه کې دا قوم ظالمانو ته مخکې خو ذکر شو چې تتاول علیهم العمر په دې مخکې قومونو امتونو باندې زمانہ اوږده شو څوک برانغه نذیب گمراه شو بس ډیر حته بورځي پلاوی دا امتو دې زه گمراه ته نه پریدم په دې باندې زه دومره اوږد وخت نه راولم ښا چې دې په هغه کې محروم شي اگمراه شینا ولقد وصلنا لهم القول یقینا مونگا پی در پی مسلسل اور سعودیتا قرآن کنازلی دو نوم بس وقت پاکی دور نو کنا بخا حیاتو نو بنازلی دو سورتو نو بنازلی دو یو بالپسی نزدی پا دیرش کالا کی پورا شو نزی که خوال لا دورا وقفا نورا استی که را دیبا کی گمراه شی خوا اگر دیر وقفا پا کشپالا سرازی وا او غام بیا چک نازل شو نو ډیرو خلقو بکی ایمان راوړو هغه کوم د الله حکمت خو ځکه هله کرا جمع شه او په غلط نیتو او را جمع شو چې زه پیغمبر سره تعلق ختم شو او وسوحه ناراضي او زده نبوت او رسالت لاړ هغه په دې خوشاله کې را جمع شو خو ا دې کې ناڅاپه صورت نازل شو چې وقت ضحا واللیل اذا سجا چې خلق واورېدنو ډیرو پکې ایمان راوړ غورو یقینا مونږه وصلنا لهم القول نزدین ذیوب الفسی اور سعودی تا دا قران معنا موصولن بعضو ببعضن موصولن امام راغب وئی اندغه سے کشاف وئی متتابعا متواصلا وعدا ووعیدا وقصصا وعبرا ومواعظ ونصائح وګوره دا مزامین ګڼ ګڼ مزامینم په دې قران کې نازل کړو چې څه ضرورت پراغه نمون با آیات نازل کړ کنه ها وصلنا په وس نازلول دې لپاره چې دې عبرت حاصل کی اوس ورپسې د پوهانو حق پرستو مؤمنانو نه دلیلو چې د دې مخکې امتونو یهود او نصاراو نه چا ایمان راوړی دی کنه زاړه مؤمنان زاړه عالمان راشد هغه خبرې وګوره الذين اتيناهم الكتاب من قبله هغه کسان چې ورکړل موږ ته کتاب مخکې د دې قران نه هم به یؤمنون اغی پا دی قرآن با نیمان روڑی اغا نجاشی او دا اغا مرگری سمرا خلقو خوا دا طولو کنا بی یؤمنو و ایداوت العالم کلچه لستلشی پا دی بان دی قرآن قالو آئی آمننا بی منگ ایمان روڑی پا دی بان دی سنگ ایمان انہو الحق من ربنا چې دا قرآن حق دی رښتیا دی او د ځان نه چانه دی جوړ کړي زره بد رب زمونږ نه دی کنا کنا من قبله مسلمین یقینا موږ د دینه مخکې مسلمانان موږ ته په خپل کتابونو کې پته لګي ځلی و چې دا دی یو پیغمبر برازي او دا سی یو کتاب بنازلیږي من قبله مسلمین ها اولائکا اللہ وی دا زال مومنان چی دی اگورا دا زالو خلق دا خبری دمرا خوگی کنا اولائکا دا مومنان دا مخی امتنو چی دی یو تو ناجرم مرتینی وربکلی چی دی تاجر دی او سوابنا مرتینی دو دو دل مرتین دا داغی خصوصیت تی په یو عمل باندې تو اجره امام صبرو زکه چې ډیر صبر کړي توبه او ولې چې خپل قومونو باندې څومره تنگ کړي ها چې تاسو ایمان راوړو تاسو دې پیغمبر مرګري شوې توبه نیو ذکر کړي چې ډیر صبر کړي ها بل وې درون بالحسنۃ السیئه اغیز دی امتکار پلاس کی واغستو دی امتکار سو دی رد باطل رد شرک او دی رد کئی ادرعونا لری کئی او رد کئی پا دی خیستا کلمی سرا شرک لرا او پا دی سنت سرا بدت لرا دغسی پاگڑی رو اخلاق و حسنو سرا او نیکو عملونو سرا غبت عملونا دا په دې امت کې خصوصیت څه کنه ومما رزقناهم ينفقون. ابل پکې دا ډېر بهتر صفت دی چې خرچ کوي نو خپل ځان نه کوي، ښه سوالونه نه کوي، تبل نه غواړي، په دین باندې نه راټولې بلکې په دین باندې خرچ کوي. ګوره بعضی دا هغه مننه چې موږ له ورکړې دی خرچ کوي د الله په لار کې. بلو ګورا وېدا سمع اللغوا، کله چې واوري چاته یو معنا ده که په خپل غوګونو باندې واوري د چا نه د شرک خبرې، د کفر خبرې، د بی دینه خبرې، اعرضوا عنه، تختی دا وین خلکو ته مو ځان رسو غوړ دي، شیطانان توقع نه دی غوړ، اعرضوا عنه یو دا مانا دیم دا مانا چې د چانه واوري پولیس وکراشي کنه ویرال تکي ډیر غټ پروګرام دی، ټول استادانو مولان راځي مشوي تاسو نه دی زیوی دا څوک دی ویزا ورسته کنه، ها دی لانو کی لوس پکر کی چې خلق لا نور شي ګوره پنجاب کالونه تلا نور شي هل تک ده شرک پروگرام ده خواه خلق دیمانی که اعرضو عنو مخلی داغینا چکل واوری چه دا کارو نکیگی یو دا مانا ده خواه خواه دره مانا مجاهد کئی کل چه واوری ده خلقنا الازا والسب والشتم من الاعدائی تده مشرکانو بیداتیاننا چې په دې راځي واوري سپکې سپورې واوري او چې په دې پسې لګیایي نو اعرضوا عنه چې لګیاوي مونږ ته نه رسي پرې خلې کې به پاتې کی بالکل به پروا نه ساتي. وقالو وای چې بس مونږ لدا پورا ده ها لنا اعمالنا ولکم اعمالکم چې زمونږ د پاره زمونږ اعمالونه دي کتا سو ډیر چغه وه ډیر لته وټا کوي ډیر په ځان باندې بل ځان جوړ کړي همونګه قران نه پریدو وای سو بادواله دماغ دې خراب دي کته ډیر زور جوړ کینو څه دې مطلب دې چې موږ قران پریدو لنا اعمالنا موږ تخپل عملونه ډیر خواږ دي چې هغه عملونه د توحید او د سنت دي ولکم اعمالکم تاو تخپل اعمالونا خواگ دی چی دا شرکو دا بیدت تی و دا تخت الوا دا علیکا دقو گر ریرا خواگ دا خواگ ولکم اعمالکم ایست دا گوڑا قصه بک ریرا خواگ دا خواگ ولکم اعمالکم ستاو دقا اعمالونا دی تاو ستا دقا خواگ دی بس چی دقا تخواگ دی نو سلام علیکم خدا حافظ زمونږ استاد میاں کې ایس نشتا ها نوم پیجنو انوم پیجن نه ها تاسو یو ازمون غبل ها چې بیا په قیامت کې هم یو بلونو وینو ها سلام علیکم جدای استادونه رخصت استادونه ها لا نبتغی الجاهلین مونږه طلب نکو د جاهلانو داغی د دینو داغی د طریقې یبه ټیک د خلق وای چې ری بجاهلان پسې ګرځي اته جاهلان تاسو نه بکی چیرې ده کې او بابا او چې کوم ده کوم بابا وی هغه چې زمونه چې او تعویذونه کوي وای مونږ ته نه معلوم لن ابتغل جاهلین مونږ باباګانو پسې نه ګرځو دا دې خلقو ده د څه ها ګرځي به ګرځي نو مشرک پسې به ګرځي بدعتي پسې به ګرځي دا زه ویو استاد او هغه سبق وی چې هغه کم ځای کې کوم استاد وی مولانا یعقوب صاحب او هغه مړ دی او هغه قبر کې پروت دی ها ته مولانا یعقوب ته سوې هغه تعویذ ګرمولاو او کوټ ګرمولاو اجکشن کې وناستو لا نفتغی الجاهلین مونږ د جاهلانو طریقو پسې نزو مونږ د هغه عملونو پسې نزو دا وګوره تر دې ځای پورې د بخانو علما او خبرې وي څومره ښایسته خبرې وکړي ښه او تسلی ذکر کی پیغمبر لا امخ کې سره تعلق دی او د سورۃ النمل دا یا تفصیل دی چې انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء بل دې سره تعلق دا دی چې وګوره کنه یې پیغمبر دې مشرانو ته وګوره څومره کلی خلقو څومره موحدینو چې دا بیان یې وشو دا ټول لاوی بیان وشو کنه ښا دا سه مشرانو په حق کې دعا پکاري چې الله تو ته مغفرت نصیب کړي تو ته داسې وکړي ایا پیغمبر استا مشران سوک دی ابو طالب او هو هو زجاج وی اجمع المسلمون الان نزلت فی ابی طالب تټولو امت اجماع دا ہدایت د ابو طالب په حق نازل شوی و چرش استا مشران شتا کنه او تدیر غریبان دی مینه او شوق دی دی ایمان روڑی انک لا تهدی من احببت یقینا تو ہدایت نشی کولے اگر چاہتا چستا کو خی استا و سر محبت ہی گورا اگر نور خلا سکے او من احببت عام دے یوا دے ابو طالب نا دا نوری ام دا مشرانو کن قریش از ارسم رجیو اٹول لگا سے دنیا نبی ہدایت لارو ابو هريره رضی اللہ عنہ چې لما حضرت وفات ابي طالب کله چې ابو طالب لمرک شو نو اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام راغی او وقال یا عما یترو قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه وسو دا کلمه وسو خیر دی چې دی واورما نزبه قیامت کې بیا گواہی کوم استاد پاره چې زما تر خو مسلمان دی وای فقال غوی لولا ان تعيرني بها قريش ويرا کده دې نه یری دی چې قريش برا پس رستو پی غورونه کوي سبوی یقولون ما حمله عليه الا جزاء الموت چې دی ابو طالب چې دی وخت کې کلمه وی دا دې د مرګ نه ویری دو وی نو یې ځنه شم ویل ښا دا پیغور چې ما ته کی کنه دا ځنه شم برداشت کول ښا نو بس لاړ ولیکن الله یعذی من یشاء لیکن الله ایذ کی او تاسو غوړی خوښی شي او عقل بدی او خوزی عقل خواه اللہ چاہتا ہدایت کئی چه نبستا پا رشتہ کی یا نبستا پا قوم کی یا نبستا پا کلی کی بلال تا بلال سوک دے تا حبشو نر آغل دے سلمان تا عبداللہ بن سلام تا دا سی خلقو تا ہدایت کئی خواه چه غطارو پی جندنا او نبد دیتا دا اللہ و خوئینا وہو آلو بالموتدین او دا اللہ خپوئی گی پا حال لاغا چا چاگی ہدایت والی وقالو وائدہ عربو انت تبعی الہدا معاکا کمونگا تابداریو کو دا قرآن تاثرا اے پیغمبرہ کمرگریشو تاثرا و قرآن امنو نتخطف من ارضنا زمونږ په پزما کمان د خپل نه لګي ولی تاسی با وانو لی شو ده دمکینا لکا چرک چی دانی آنی نتخطو هم دمره یری دو چی دا مسئله دمره گرانه ده او بیا عرب قوم چی بهادر قوم ده اغی بلکل سلامی شو خواه چی مونگا نشو کوله مونگا امونگا دی مقابلی تغاڑا نشو کی خوده من ارضنا اول خو الله جواب ورکي چې ظالمانو چې تاسو په کفر کیه او ما دل په خپل حرم کې امن درکړې او چاپیر عرب قتلېږي او لټکېږي مالونه امن وطنښت تاسو لمه په حرم کې امن درکړې سره د کفر نه نو چې تاسو ایمان راوړې اخو با نور الا نور شی نولی وای چی مونگا یریگو آنگو اولم نمکل لهم حرمن ولی ما دیل زیند ورکڑی پخ پل حرم کی آمینن چی دا امن زیده یجبائی لی سمرات کل شین او دا رزق مرکز دی را گوندولی شی دی حرم تا میوی دار یوشی سمرات کل شین ار قسم میوی کاغذ خوراک میوی جسمانی رزق یوم او کاغذ روحانی رزق یوم د دین سمرات د علم سمرات رزق ملذنا الله ای دا رزق دې زمونږ طرف نه ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي دې جواب کو چې ایمان هم راوړیو کنه توبه دا امن بوم یو په دوا شویو سو سو چند وړیر شویو دمرا عقل نکار ناخ لے تاسو نرزنا و دیار وزی تخویب دنیاوی ذکر کئی کنا چکا پا دا لاد طرف نا امن نوی کنا نپا مال سوک نپا امن کیگی پا قوم و پا اکثریت سوکن پا امن کیگی بلی وکم اهلکنا من قریتن سمر دیر هلاک کری دی منگا قومنا بطرت معیشتها چه دا حزن زیاد شویو دا دنیا گزران داغی دا دنیا معیشت داغی دا دنیا مال و دولت داغی دا حد ناوڑی دلو خوا ولیکن سب پیدای نارانگی کن خوا فَسِلْكَمَ سَاكِنُمْ اُگُورَ اِلَانْ شَهِدَغَانَ دِي كُورُنَ دِي عَدِيَانْ سَمُودِيَانْ دِي لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا عباد نکلشو پس دینا مگر لگ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِسِينَ اَيُمُنْغَ اللَّاوِ اَغَسْتُنْ كِي دِي حَرْسَلًا او قومنا لارو عرص مونگ تپاتشو اغاز مکی وغا كورونا عرص مونگ تپاتشو دغه زه هر چا نه وارث حقیقت کې الله دی ښا اما کان ربک مهلک القران نه دې رب ستا چری هلاکونکې د کلو حتا یبعث فی امها ترغی چې مخکې مخکې ولیږي هغه مرکزی خار داږي کې رسولا یو پیغمبر یتلو علیهم آیاتنا چه غلولی و بیانی پا دی بانده زمانگ آیاتونا اما کننا محلک القرآن و اهلوها الا و اهلوها ظالمون انیو منگ حلاک انکی کلو لرا مگر کلا چه حلق ظالمان شیم انصاب پاکی نی عدل پاکی نی رحم پاکی نی ظالمان شی کنا انسانیت نخبرو دی کنا خوا جانور شی اللہ بیا عذاب راولم نو وما اوتیتم من شین ومتاع الحیات الدنیا وزینتها اگا چی در کلشوی تاو تاسو شیپ دنیا کی هر سمر کمال دولت و بادشاہی دا سکا دا جوند دنیا دا وزینتها شورا کیم دا غصر آگلیو فما متاع الحیات الدنیا چتی سیاتو وزینتها و سرنو فما عند اللہ خیر و عبقا اغا نعمتنا و جنتنا چلا سر دی بہتر دی ډیر بہتر دی د دنیا نه او همیشه دی چې پنا په ناراضی افلا تاقلون یی خلق تاسو دومره سوچ نه کوي چې فانی شي اخله چې نن دې سبب نه ني ناغستا څو خوخ دی او چې پنا په ناراضی نو هغه هم نه دی خوخو افلا تاقلون دا اوس حال ذکر کوي د مشرکین په قیامت کې چې جګړې داغي او دغه خلق دیخه چې دا ژوند دې ټول په شرک کې تیر کړي اپا ما وعدنا وعدا حسنا هغه څوک چې مونږ وعده کړی دا د سره وعده د جنت په هو لاقي چې دې با داغي سره ملاقات کوي عملاويږي بوته دا خو مومن دی موحد دی کمن دی بشان داغا مشرک دی متانا و متاع الحیات الدنیا چیم و لڑیر خوشحالی ورکلی پیدا و مرکلی پسکا دا دنیا باندی دا جون دا دنیا متاع الحیات ارسو مولا ورکلو ورکلو خوا سماهو یوم القیامت من المحضرین بیا با دی پرد قیامت داغا خلق نشیم چ حاضرین بشی په جهنم کې من المحضرین فی النار دا ځوړ یو شانتی دی او یو مې ناظیم یاد کا اورت چل आवाज کی دی تا فیقولو او بوای ان شرکای الذین کنتم تدعون چرته دی هغه ما سره شریکان حصہ داران دبرخه هغه چې تاسو په وی دعوه کول سزون نو و تاسو په دعوه کوله دسو انهم یشفعون لکم وینصرونکم امام راضی وی تاسو په تاسو نو غوسو شو قال الذين حق عليهم القول هو اي خاص هغه کسان چې ثابت شوی دا په دې باندې الله فیصله د عذاب لاملأن ربنا يا رب زمونغا ها اولئك الذين اغوينا ذاتي قرانه مشران چې دي کنه هغه دې چوته خدایان وي هغه په جواب کې مخکشي چې ربا مونږ دروغ نه وایو ها اولئك الذين ذا خلق ذي مشرکان هغه کسان چې مونږ گمراه کړی دي سمرا گمرا کړی اغوینام کما غوینا داسیم گمرا کړی لکه مونږ چې سمرا گمرا هو استاد او شاګرد یو شان شي خو بس مونږ داسې حد تر رسولي لکه مونږ چې په خپل رسیدلی یو یا کاپ په معنا د لام سره دی ولي وای ولي گمرا کړی تاسو نوی اغوینا هم کما اغوینا زکا هم گمراه کلیو چی مون پخپلا گمراه هونو دیتو هم سکولیو خواه تبرعنا ایلیکا یا اللہ مونگا جدائی کو تا سرا مونگ زدین جدا کی گو تا سرا مرگرتیا کو ما کانوی یان آیا عبدون دی دروغوی نو دی مونگ لر عبادت کون کی داولیوی اوږي بچيږي وي چې موږ د دې عبادت کړو موږ د دې موږ دې تاوازو نکړي موږ د دې په نوم شکرانی ورکړي اوږي وي ما کانو یا نه عبادتون دا وجه دا ده دې خو نه دي خبر چې دې عبادت کین له شیطان کوي شیطان نو ته ځان نار سره جوړ کړی کنه ها دوته ځان الها او پیران او اولیاء او دا ټول جوړ او دا غسی احوا اوهم او شهواتهم دې عبادت کړي مدارک وي اسلام وقيل ادعوا شركاءكم بیا ویل شي دیتان چې زه आवाज وته وکړ کنه خیر دې کرارسی او مدد کولی شي نو او کوي وتا چې تاسو دنیا کې وی چې کولی شي او په ویلي شي دي تا چې आवाज وکي د خپل شرکا او تا امداد ته نو غواړې دا معنا ده پتاهم غریب او تواضع کی فلم یستجیب لهم غریب قبول کیاو نکی کنا چې ګنه شفاعتیو کی یا د الله د عذاب نه اخلاص کی پر اول عذاب او ویني عذاب لو انهم كانوا يهتدون دا ارمان بو کی چې کاش کوم مسلمانان وینو لو كانوا مسلمین لو كانوا يهتدون دا خود شرک په حق کې مسله وا دا توحید او د رسالت په حق کې قیامت کې دغه تاسو نه دی ښا الله د خپل وحدانیت او د پیغمبر د رسالت ويوم ينادیهم یاسکا چې الله وازو کی دي تا په یقولو او بوای ماذا عجبتم المرسلین تاسو جواب ورکړو دی پیغمبرانو ته تاسو راغلیو دعوت یې درکړیو نو تاسو دې خبره منلې وا چې آمنا صدقنا کنا پامیت علی ملمباو ګډوډ بشي په خلق باندې جوابونه چې سو وایو اړو خبرې بولنه ورځه مخکې نمل کې ذکر شو هم لا ينطقون امباو جوابونه یا غا دلیلونه چې دنیا کې وځي پېښ کولو هغه تنا پیر شو یوم ایذن په دوارز قوم لا تسالون هغه دی یو بل نوم تپوس نشي کولې پټول بداسې نه یې کنا فاما من تابا و امن و عمل صالحا هر چې هغه څوک دی چې توبه استلی و د شرک نه ایمان راړو د الله په وحدانیت عمل کړي او سنت فاسان یکون من المفلحین دق حلب و کامیابی خواه یقیناً چی دا حلق و کامیابی خواه فاسان یکون من المفلحین و ربک یخلق ما یشاء و یختار رب ستا دے چی پیدا کی اغا چی اغواری او غرقی اغا چی اغواری یخلق ما یشاء خلقه محمدن خلق محمدن ويختار او اختار للنبوة هذا لا اختیار ده خواه پیدا کی اغا چه خوخیشی او غرقیم اغا چه خوخیشی دولکار اللہ کی پیدا کولم کی بیا بکی چانتیوم کی نسوک ده نبوت ده پارا غرقی سوک ده اسلام ده پارا غرقی سوک ويختار ما کان لهم الخيار نشته مخلوق لرا ذره اختیار نو هغه اختیار چې مشرکان ویلیو چې موږ د پاره شفاعت بکئی نه نه هغه له اختیار نشته یو رد دی پاغي چې شفاعو نه اند الله یا دویم پاغه چې رد دی چې هغه ویلیو چپ دې طائف او مکه کې خنور خلق مو ډېر معزز دا قران پاغي ولې نازل نشو وای ما کان لهم الخيره اختیار د الله دی بل چانه دی ها او یاد دی يهوديانو وی چې جبريل بن راتو مل میکائیل یا اسرافیل براتو جبریل زمونگا نده خواخا اللہ رب العزت وی داستاسو اختیار ده ما کان لهم الخیارہ اختیارات خدا اللہ دی سبحان اللہ اللہ پاک ذات تے و تعالی اوچت تے ما یشرکون داغنا چه خلق اور سر شریکی و ربک یعلو ما تکن صدورم و ما یعلنون رب ستا پوئیگی پاگا رازونو چی پٹ ساتی سینی دا خلقو او پاگا چی دی ایخ کاروی دار سن خبر دے وہو اللہ لا الہ الا ہو او دغا اللہ ذات تے نشتے بالحاجت رواب وی غیر دتنا لو الحمد فی الاولا والآخرا خاص اللہ لرا حمد ندی سناگانی و تعریف ندی ام پا دنیا کے ام پا آخرت کے خواہ یا فی الاولا پا اول دا بیان کے او پا آخر دا بیان کے او دے اللہ لرا اختیار دے او دتا بتا سوا پس کلیش ہے دلیل عقلی اول قلوائے وطا خبر را کے کوگر دی اللہ بتا سبان دیش پا ہمیشہ چی روز پاکی نی نور نرا خیجی الہ یوم القیامہ تر قیامت پوری دے اختیار دے چاہ دے من الہن تزیدی موار سوکشتے شمز و تبریز دے دا نور و داغا پہ اختیار کیونو چکلے ملتان کی راکو دی او کلے من الہن سوک دے دی موار بغیر دا اللہ نے آتی کم بھی دیا چراولی تا اس تا رنا رنا اللہ راولی افلا تسمعون نی خلقو تا سولی ناو رے قرآن وائے وطا خبر را کے کو گردی اللہ تا سبان دی روز ہمیشہ بس روزی روزی رنائش پا پکی نرازی دارام وقت پکی نمی لامی تر قیامت پوری سوک دے من الہن سوک دے دی موارد دی بغیر دا اللہ نا یاتیکم بلیلن تسکنون فی چراولی تاسو لشپا چرام پکیو کئے افلا تبصرون یا خلقو تاسو وینے نا نگورا تتمہ داری او سر بدل ذکر کرکڑا مخی ویلیو چکٹولو مرش پی خلق باوی چیرہ کٹول مرش پینو یو پیدا خو پکشتا کنا سو پیدا دا اگر دا چی بد رش پیسو کسوینی نا نمونگ نوالا دا تا پوس نکی چی منزوم ولی ندے کڑے ہو عبادتوم ولی ندے کڑے چیاروانو نالاوی افلا تسمعون ولی تازو باوی کی زمان قرآن ناوری دو کسترگوم لیزن کول نگوگنو خوریزل کول کنا اللہ ویزن منم کسو لیزنشو نوریزی خوشو کنا نو قرآن مولی ندی آوریزلی ادی رستو سر علاب تبصیرون میلی دی ولی آخر روز دا کنا چطول مر روز شی او تیار بکی نی نو دا عوضر خوزوک نشی کو پیش کولی چی ماس لیزن ولی امیر رحمته او د وجه د رحمت الله انا دا نور سنه دي صرف د الله رحمت ته ها چې ګر زولې استاو د پارش پار ورځو شپه د زیده پار لتسکنو فی چرامو کې پدې کې اروز د زیده پار چې ولې تب تو من فضلی طلبو کې د الله د فضل ولعلکم تشکرون او شکریا خو په دواړو کې کشپدا کروز دا نشکریه خود دوارو دا پار دخا دا اوزر نشی پیش کولی دروزی شکریه دادا چی کائنات بوینی دشپی شکریه دادا چی ذکر بکی او ریده خوشی کرد یاد که اغرد چی اللہ با آوازو کی دیتا و بوائی چرت دی زماغ شرکان اغا چی تاز دعوه کولا ونزعنا من كل امه شهيدا الله يزبر او باسم دار امتنا غوا داغي پیغمبر یا داغي نذیر او مبلغ چغیته مسله رسول وا مبلغ التوحید ابن جوزی وی نو بویم هاتو برهانکم راوله دلیل استاسو دنیا کې مم دنه دلیل غوښته په قیامت کې دنه دلیل غواړم ګور وتا التو توي هاتو برهانک ادي ټول به دلیل روان دي ښا پالمو دي او پوش ان الحق لله چې حق د عبادت او حق د اواز او د ټول د الله لپاره حق د الوهیت او د ربوبیت خاص د الله دی او رکب شي دینه سوچ د ځان نه جوړ کړیو داو تخویف دنیاوی پا حلاک دا قارون او هغه مال خی چې هغه سبب د ذلت ته کډیر شي. ان قارون کان من قوم موسی بشک قارون دا قوم د موسی علی السلام نو بنی اسرائیل یو ابل کې په نسب کې او مغه تډیر نږدې یو. نو ګوره کو په نسب سو خلاصې دې شوې موسی علی السلام بخلاصې دا دا قارون بخلاصیو کنه د کډیر نږدې رشتہ داروخه یا که په تش علم باندې دا قارون په شانتي تورات چاله نورته دې پټولو کې د قاریانو مشروخه دغه ته قارون ویخه خو چې عمل ور سره نو هلاک شنو دا سبب د نجات نشي ګرځي. ښا ابن کثیر وی لیس فی بنی اسرائیل اقرا منه للتوراته ولكنه نافق كما نافق السامري دو موسی علیہ السلام سره منافقت شروع کړو ښا د سامري په شان ته او د قوم د موسی علیہ السلام نه فبغا علیم نو په دې خپل بنی اسرائیل باندې ظلمونه شروع کړو په دې باندې ګوره فرعون د دې لپاره دې په دې مقرر کړو ښا چې بس ماته نه بیغمه کا هغه ته ته بیغمه شه بس ذلی بنی اسرائیل له پوره مخه فاتنا من الكنوز مونږ ورکړی وی دی قارون تا خزانه ما ان مفاتيحه لتنو بالعصبته دمر ډیره دمر چې بشکا دا وی غو کنجانی اب درنی وی په یو ډل باندې لوی ډل بوا نه لستنا هغه جزان د دینه ډیر غټ پریشان چره تمنګ له پاره وی بل ډیوټی نه وا چې دا چا بیا نکل را باندې یو په لوړی کله بل په لوړی ځه کدا چې نمرات شي چا بیا نه یاد دي خزاني دغه خزاني دا غوا خو په پس کې وی کنه نو بس هغه پیټه هغه صندوقونه هغه کریټونه ته او کله به پلان دې ته اوسه کله بل دې ته اوسه بل عصبته ولل قوته هغه ډله چې ډیر پهلوان ځوانان هر څوک پاره کې نبر چې کېدو اتقال لو قوم کله چې وی دي قارون ته خپل قوم لا تفرح مستم کوا مال ډیر ډیر سډیر دینو مسته ته ساجت ته بیشکال لا محبت نکی دمستی کو ان کو سرم وابتغی فی ما تاک اللہ دار الاخرتا طلب کوا پاغی مال کی چا اللہ دل در کڑے دے دکور دا آخرت آخرت دا پارم تیارے کوا تحفی جوڑوا خیراتو نکوا پا خلقو غریبانو مسکنانو سر امداد کوا داری دا آخرت برخشوان داو ولا تنسى نصيبك من الدنيا اميره وبرخ خپل د دنیا نوم دارت نوایو چې د دنیا کې مل لگاوا نه لگاوا خو خورا کو نه کوا خشرابونه سکا او خلی باسونه چوا او خزان له کور سامانونه اخلا چې سمره دي خوخي اخلا اخلا نصيبك من الدنيا واحسن کما احسن الله الیک خلق سره احسان کوا ظلم مکوا ولی زکه چې الله تعالی سره احسان کړی دی نو د دینه د شرم نظر دی کما کی کاپ تشبیه بالکل نه دی ښا ولی معنا بداشي چې احسان کوا هغه سي چې څنګه الله تعالی سره احسان کړي نو هغه سي سو کول شي اغسو کولش نکاب کلام دو علت تے کما احسن زکا زکا چه اللہ تا سر احسان کرے ولا تبغی الفساد فی الارض او کوشش مکو از فساد پز مکا کی پیغمبر خلاف مکو حسد مکو بوت مکو دو موسیٰ علیہ السلام سره استاد دې پیغمبر دې خپلوان دې هم دې بشک الله محبت نکې دې فساد کون کو سراخا. عبد الله ابن عمر دې کې خبر اکړې وا قرطبي وې چې دا دې قوم دې قارون ته ډیر خبر او کړه چې وبتغي فيما تاك الله والدار الاخره اخرت د پاره پکیوم کوا او لا تنس نصیبک من الدنيا ا دنیا مې روا د مسلمان دغه کار دی وی ابن عمر چې احرس لدنیا کا کانک تعيش ابدا د دنیا په کار کې دومره زور لگاوا زور لگاوا چې څوک دی ویني او ګوري د تنهاری به وی چې دی خو جوړ مرګ نه مانی وګورو ته خپلې پیراغلې دی او لاس ټول د جوړو نه خراب دی او ذات ملک وګورو ته ګودام جوړ کړل دی دی جوړ آخرت نه مانی ها ها وعمل لآخرتکان عمل کوا د آخرت لپاره داسې په شوق او کنه کتموت غدن چې جمعه تراشی کنا او کینی مخ پا قبل باندې نو دور او گدرکاتو نا دمرا پا قیده او پا حوصلا چی سوک دیوی نی نوی چی که انکا تموتو غدنو دی بس با امرینو دا من با دا آخری من دینو زکی دا سی پا توقیت سراو که داوید مسلمان شان دی ښا لا تلهیهم تجارت ولا بیع قال اوی قارون خبره په بدو لګیدا ښا خبره په بدو لګیدا وی قارون قل قامت انما اوتیت ولا علم عندي تا زما مال تن شیټینګې دے وګور دل باطل پرست دا جواب دی ښا دا همال را کړی شوی دی څنګه ځکه الله خبر دی چې زه دې لایق یم ها چې خدای راکړې دي نو تاسو کولی خپایې ها الله را نارضا دی غل راکړې دي ا تاسو په ما خپایې دا یو معنا ده. زید ابن اسلم وی لولا رضا الله عني کله زمان نوې رضا لما اتواني ما دې نه راکو لعلمه دا علم دې چې نو مستحق چیزو دیدی لائق یما زودی لائق یما خواه علا علم عندی او دا مانا دا بیشک را کری شوید ما تا دا مال دا دنیا زکا چی دما علم دی پا اللہ باندی چی اغا زمان رضا دی خواه دویم علا علم عندی دا داغی علم نا چی ما تا حاصل لیار چاہتا نا ارسوک دا دنیا پا کاروبار نپوئی گی پس جارتون نپوئی گی دا خمال تجربه را خواهد حاصل لخواه پیسره وی که نخواه وی خلق نپویی که مونگا تجربه کلی دا خوره او اگه مانا صحیح نده سابنه که علا علم نعندی چه ما سره یو علم ده اگه تا علم کیمیا وی لشی علم کیمیا اصنگا علم ده اغه وی داسې چې زدلله د خاور نصر جوړوما داسې علم دی د ګټې نه د سر جوړوما څنګه پارست را سره دغه سي دروغ دی ښا دای چا سره نشته ده او لم يعلم الله وی دې زور نه پوي ځوان الله قد اهلک من قبله چې بهشکه الله هلاک کړی دی مخ کې ده من القرون دیر قومن او پیل ایمن هو اشد منه قوتن داس داس خلق دیر زیات دنا په طاقت کې اکثر جمع او زیات دنا په جمع کولو د مال کې ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او فلاوی داس مجرمانو د دینه په قیامت کې هرته پوسنه کې وی صاحب به جنت جهنم ته ورځي ها ملایکه ته وی چې بس بوی بوی ده د دې ته پوسه جات نشته ها او دې ځګه سي به امتحان پاس شوي دي ان ذنوب به ول مجرمون ها دا یو معنا ده سوال نشي کې دې د ګناهونو د دې خلقونه د کوم خلقونه مجرمون دا مجرمان نه دي لظهور جرمهم وکثرتهم پتا ده وي ها ځکه جرمونه ښکار دي او ټول ظالمان دي یا دا ده تپوز نشی که ده ده گناهونو ده دینا چه ده مجرمان دی ولی تپوز خبالی چه اللہ تا علم نو آغا تا معلوم دین تپوز تا ساجد شو دری مدام دان زنو بهم المجرمون دیوی چه ٹک ده من کڑی دی گناهونا و مشرانو تا ما تپوز کی گی منگا خواغی پس روانو نو گناهنگار خواغی دی تغینه و تپوس کی نو اللہ وی خواه سوال نشی که ده ده گناهونو ده دینا المجرمون داغ نور مجرمانونا تغینه و دخپلو جرمونو تپوس کی خواه یه رب قارون تنگ نشی خواه آو وی ورگا دا خلق زما ده مال تنه تنگی کنه ورگا چه ویخیم ورتا نو راو تخپل سالگیره کولا خواه ویروس تو بیا پا تنلی چی ما پسی سوک عرس کیا و سالگیره کیا و کنا خوشی دی پا خپل جون کی حکما فخرجا علا قومی پس راو تقارون لوئی کون کے پا خپل قوم باندی علا قومی دانا چی پاگی اخپی کی خودی فلوئی پی کولا خواه فی زینتی پا خپل نمائش کے قال الذين يريدون الحياه الدنيا زاده دا دنیا پرس خلق ناس توخه دا غم جن خلق ندی زن ته بخپل غم جن ویخه خو یا کسانو چې دا غی راځو د ژوند دنیا چې دلته کامیاب ولغاری ځان دلته کې مال پیدا کول غاری دلته او عزت خو په دولت کې ده دا کسی به کوی اغیسوی یا لیت لنا افسوس چیزا منگ دا پارا ہوں بے مثل ما اوتی قارونو پشان داغی مال و دولت و سرو سپینو اسنو غلامانو اوینزو چور کلیشوی دی قارون تا یا را چیزا سی مالی کنو ایستا جت نشتا خا انو لذو حد جنازویم یقنن چیزا قارون خود دیر لوی برخ خاونده دلی برای خان پکی وسرا ہے خان دا خلق چوئی بیتا سواسی وایا و قرآن یاد کرے دے چه دلی برای خان سوک دے قارون در دی خلق و حالو خان دنیا پر اتوار دے که دغا حال چه دا سیوینی نو ارمانو کی خان یا لیتا لنا یا روی ہاں لیکن حق پرست پا کیوں می کنا وقال الذین اوتوا العلم او اوی اغا کسانو چاگی لعلم ورکڑی شوی ہو پورا علم داشے دے کنا فضیلت پا یعنی علم رمدارت ایمان دے اغی اوی ویلکم حلاک شے دا سوئے او تو دنیا سی پتو نہ کوئے ا دنیا ته کامیابی وای ویلکم هلاک شه ثواب الله خیرن تعالی طرف نه چې اجر او ثواب مقرر دی ډیر بهتر دی دنیا سی قارون سی ولیکن اگر خیر د الله چاته ملاوی کی لمن امن او عامل صالحا تدو خبرې اگر چا لا چی ایمان راوړي په توحید او عمل کړي په سنت ولا يلقاها او نشي حاصلې دې دا مرتبه دا معنا لا يعطاها دا مرتبه چا ته نشي ورکولې الا الصابرون مگر صبر نا کو خلق ته چې کار څومره سخت به راشي ولیکن چا ته پسخیږي نه ته دنیا نوم نه اخلي صابرین ها فخسبنا به وبداره الارض الله وی غرق کمونګه قارون اول دې پخکته روان شلوم بیا بیا خلقی کراخا کسما کسم خبری خلی پسر پوری نئی نچا باویلی چی دا زکا غرق شو دا قارون کنا چی موسیٰ علیہ السلام با سوال کری چی اللہ دا قارون غرق تی او دا مال مال راکی اگو رو تو ایسا ویاو دا موسیٰ علیہ السلام با خیری کری چی دے غرق شی نمال بے ما تا پاتی شی نو اللہ ویو بزاره الارض اگر کورم سی کوا آو. نو غرق کمونگ دل را و کور دل را پز مکا کی فما کان لو من فیتن نو دل دل پارا ڈالا چیم دادی کڑوی دل بغیر دلانا او نو دے پخ پلا دل زان تپوس کون کے انتقام غستن کے واسبح اللذین تمنو مکانو وس هغه خلق چې ارزو یې کړی و پرون او پس خېدلیو چې راخو کدا مونږ لوینو ډیر کارونه به پکړیو حجونا عمرې خیراتونه زکاتونه به کړیو الله یو ګرځي دا کسان چې ارزو یې کولی و مکانه د مرتبه د قارون بالامس پرون یقولون غریبانه څه چالو شو دماغ خراب شو وی یا کولو یا کولونا وی داسو چلو شو وی کان اللہ ابتر رزق لمن یشاو تعجب دے دی خبریتا وی دے پارا تعجب دے خوا تعجب دے دی خبریتا کمی خبریتا چو بی شک اللہ دیر فراخ رزق ورکی اگا چالا چو واری لیکن دا سبب دا عزت ندے آو لا على وجه الكرامه لا معنى لمن يشاء من عبادي يخلو من ديان ويقدروا جل باندا زور کی کم ور کی دا خدا الله شان دي ادا علامه نیک بختیا نه دا چې څوک مالدار شي نو هغه نیک بخته شو ها دا خلق من دا خلق وي ګور کنه سمره بخته ور دي الله وینا بیا وی لولا من الله لخ علينا يرك چر الله احسان نو کړي په مونږ باندې لخ صف بنا مونږ به هم قارون سره په زمکه کې حق کړیو ولي ځکه مونږ داغه مرګرتیا وکړه کنه هغه پسې خپشو کنه ښا او اکثر داسې خلق الله سره غر کړي ښا خدا دا الله محض احسان وي چې مونږ یو کړه بیا وی وي تعجب دې کانه لا یفلح الکافرون تعجب داد چې کافران ناکامیابی ګورو تا خلق وی قارون ډیر کامیاب دی ډیر بختور دی الله وینا تلک الدار الاخره تو دغه کور د اخرت چله ذکر وکړو نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض مونگے ورکو امونگے نصیب کو وخاصا کسان تا چیرا دن لری دلوئے کولو لکا فرعون او فرعون تا لوئی کو لکن علوان پی لار ولا فسادا انی را دلری لکا فساد لکا قارون والعاقبت للمتقین خیستا عاقبت والعاقبت الحسنت تا دا متقیانوی خواه دیر کامیاب هغه څوک چې راتلی او کلو په توحید سره هغه لبا به تر بدلی دا غینا هغه څوک چې راتلی او کلو په شرک سره سزا باندې شي ور کولې مګر هغه کسان درا چې عملونه کړی ز شرک سزا نشي ور کولې هغه کسان لا چې عملونه کړی ز شرک الا ما كانوا يعملون مگر برابر دا غي چې څنګه عملونه کړی و ها و د دین رستو د دوالو حالینو تطبیق د موسی علی السلام د حال او د پیغمبر د حال موسی علی السلام چې کله سوندک کې واچو نو الله وی مورته چې نارا دوه الیکې واپس کومه دته دلته پیغمبر ته وی چې ته هم مدینه ته لاړې خو زه به بیا واپس کوم مکی ته فشان د موسی علی السلام ان الذی فرض علیک القرآن بشکا غزاد چې نازل کړي پتا باندې قرآن یو دا معنا ده انزل مقاتل وی فراوی یا فرض کړي دې پتا باندې بیان د قرآن چې پاول صورت کې ویلو اقرا بسم ربک الذی خلق فرض شکنه لرا دک الا معاد خامخا واپس کون کې دیتا لرا پل منزل تا ابن عباس وی الى مکہ تا بیا وی مکی سره وی حسن بصری وی الى الجنتی اخو لری معاد نزدی خدا دی کنخا حلتم چی موسیٰ علیہ السلام مسئلہ پیش کرا فرعونیانو پہ اعتراض کو چتا دا خبر او کلاو دلیل لسره نشتا ناغو وی چی ربی اعلمو بمن جا ابل حدا من عندهی نزلتا ام پیغمبر تاوی قر ربی اعلمو ربی اعلم و یا رب زما خپویږي من جا بلو دا به حال لاچا چراغلې دنیا ته په هدایت سره په قران سره او نو فی ظلال مبین او اسو کو چې په گمراه ښکارا کې دي کما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب اللہ رحمتا من ربکا دا غیصر لگی چویلی و جائلو من المرسلین نوی تا چو امید دکاو چو دربکلی شیطا تا کتاب پیغمبر پاک تاوی چو ستاییس امید نو چو مال ودا سی کتاب راکو لشی خوا اللہ رحمتا من ربکا مگر اللہ وی دامون رحمتو کو پتا باندی رحمت تے پا طرفا در افستانا ولا تکونن نزویرا للکافرین التحویل موسیٰ علیہ السلام چفلا نکون نزویرا للمجرمین دبا دا مجرمانو امداد نکو مکی گا امداد کون کئی دا کافرانو ولا یسدنک عن آیات اللہ من انکی تالر آدائیتن دا اللہ نام بعد ما کس اون ذلت الی کا پس داغی چنازل کری چتا تا ودعی الی ربی کا رو بل خلقو خفل ربتا الی ربی کا الی عبادت ربی کا الی توحید ربی کا ولا تکونن من المشرکین او چری مرگرتیاو نکی دا مشرکانو مکی گا داغی پلار باندې داغي په طریقه باندې ولا تزم ما الا الان اخر عمره بلا ذا الله سلام تذکار بل عام خطاب دے لا اله الا هو نشته بل حاجت روا او کار ساز بغیر د الله نه کل شی نالکن الا وجا هر یو شی وا پناشی پنا کی ذن کے دے حالک پنا کی ذن کے دے پنا والا دے مگر ذات د الله یا سفیان زوری وی هر یو عمل با باطل شی حالک و نار شی مگر اگر چې د الله رضا پکی هغه به قبلی یا نو باطل لو الحکم خاص الله لري اختیار دی او فیصله ویلی ترجعون او دې الله تبارک و تعالی واپس کړی شوئ.